الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حاجیوں کے قافلے سوئے حرم ساری دنیا سے رواں دواں ہیں, ہر طرف ایک شور بپا ہے جسے دیکھیے سوئے حرم چلا ہے. الحمدللہ مدری چینل کا آج یہ براہ راست سلسلہ حج تربیتی اجتماع کی صورت میں آپ کے لیے حاضر ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں حجاج اس سال حرم پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری کو روانہ ہو رہے ہیں, ان کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ آج یہ حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے, اور یہ 3 دن تک جاری رہے گا. آج بھی یہ سلسلہ ہوگا, کل بھی ہوگا, اور پرسوں انشاءاللہ حاضری مدینہ کی باتیں ہوں گی. 3 دن حرمین طیبین کا تذکرہ ہوگا, مدینہ طیبہ کی باتیں ہوں گی, طریقہ حج بیان کیا جائے گا, طریقہ حاضری مدینہ پر کلام ہوگا, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. اگر آپ حج پر جا رہے ہیں اول تاخر ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا, اور اگر نہیں بھی جا رہے مگر جانے کی تمنا تو رکھتے ہیں, کون ہے جو مکہ پاک دیکھنے کو نہ تڑپتا ہو, کون سی ایسی آنکھ ہے جو مدینہ طیبہ دیکھنے کو نہ تڑپتی ہو. ہمارے ساتھ رہیے, اسی حرم پاک کی باتیں ہوں گی, مدینہ طیبہ کی باتیں ہوں گی, کیا معلوم آج تذکرہ حرمین کی برکت سے ہمیں بھی حاضری حرمین نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہاں جو حاجی موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ سن رہے ہیں, کئی مقامات پر اس وقت حاجی امید ہے کہ جمع ہو کر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے, سفر پر جانے والے زائرین یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, سب کے لیے آسانی فرمائے, اور جو ایسے اسلام بھائی سن رہے ہیں جو بظاہر اس سال نہیں جا رہے, مالک کریم آج کے اس حج تربیتی اجتماع کی برکت سے ہم سب کو بھی حرمین طیبین کی جلدی جلدی حاضری نصیب فرمائے. پیارے اسلامی بھائیو, درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں, درود پاک کی فضیلت تو بہت ساری ہیں, مگر سفر حج ہی سے متعلق ایک بڑا ہی پیارا واقعہ. ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے فقط درود شریف ہی پڑھ رہا تھا. کسی نے اس سے کہا, کیا تجھے کوئی اور دعا یاد نہیں؟ طواف کے دوران تو کئی دعائیں پڑھی جاتی ہیں, تم فقط درود پاک کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا, دعائیں تو بہت آتی ہیں مگر بات یہ ہے کہ جب اس سفر کو ہم چلے تھے تو میرے ساتھ میرے والد محترم بھی تھے, راستے میں میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد کا انتقال ہو گیا, قافلے والے ہمیں چھوڑ کر آگے چلے گئے, اور اب ایک اور آفت یہ نازل ہوئی کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا, پیٹ پھول گیا اور آنکھیں پھر گئیں. میں بہت رویا اور کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس, میرے والد مسافری کے عالم میں وطن سے دور جنگل میں انتقال کر گئے. جب رات ہوئی مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا, میں سویا تو میں نے خواب میں ایک حسین و جمیل ہستی کو دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھے, ان کے جسم اطہر سے خوشبو مہک رہی تھی. انہوں نے میرے والد صاحب کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا. دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا. جب وہ بزرگ واپس جانے لگے میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی, اے میرے سردار, آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تیرا یہ باپ بہت گناہگار تھا مگر یہ ہم پر درود شریف بہت پڑتا تھا، جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی ہے، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنا کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ جبھی تو امام اہل سنت بڑے ہی پیارے انداز میں لکھتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، دنیا میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ ادب ادب بیٹھ جائیے، بلکہ میں آپ کو گزارش کروں گا کہ جتنی دیر ہو سکے پورے اجتماع میں دو گانوں بیٹھنے کی کوشش کیجئے گا، جب تھک جائیں پھر جس طرح چاہیں بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ تعظیم کی نیت سے بیٹھیں گے تو اس طرح بیٹھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں، تلاوت قرآن پاک جب بھی ہو اسے توجہ کے ساتھ ہمیں سماعت کرنا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الحرام، كما نداكم واذكروه كما نداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله يقيناً حج تربیت اجتماع کو دیکھنے والا ہر اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین سبھی دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی حاضری مدینہ کا موقع مل جائے اور یہ دنیاوی اسباب یہ دنیا کے پیسے دنیا کا مال ضروری نہیں کہ جس کے پاس دنیا کا اسباب ہوگا دنیا کے اسباب ہوں گے مال و دولت ہوگا وہی حرم پاک کی حاضری کو جا سکے گا وہی مدینہ طیبہ کو جا سکے گا بلکہ شاعر لکھتا ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں ان کے انتظام بھی خود ہی ہو جاتے ہیں آئیے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کی بھی التجا پیش کر لیتے ہیں نعت رسول مقبول کی صورت میں مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا کلام سنتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسلامی بھائی مل کر درود و سلام پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ التجاء حج و حاضری مدینہ کے حوالے سے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ پڑھتے ہیں تمام اسلامی بھائی رقت سوز یاد مدینہ یاد حج میں ڈوب کر ہو سکے تو اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کیجیے حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے عرض کے مناظر یا نبی Oh

دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں پھر یا نبی رضا پھر یا نبی ہو کرم عطار پر آقا ہو کرم عطار پر آقا ہو کرم بدکار پر بہر رضا پھر یا نبی حج کے مناظر یا نبی حج تربیتی اجتماع میں اور اب بالخصوص ہونے والے بیان اور حج کے سفر کے حوالے سے جو ہم وقت گزاریں گے اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر شرکت کریں گے, گفتگو کام کاج بات چیت وغیرہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے موبائل فون وغیرہ کو استعمال کرنے سے بچتے ہوئے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے. جو اہم باتیں ہوئی ممکن ہوا تو اس کو لکھ لیں گے. جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھیں گے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہیں گے. اور انشاءاللہ اجتماع کے آخر میں آگے بڑھ کر مصافحہ سلام کی سنت کو بھی ادا کریں گے. حج بڑا ہی مبارک سفر ہے. حج کا سفر رحمتوں کا سفر ہے. حاجی جب حج کر لیتا ہے, جب یہ سفر کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو وہ زندگی میں کبھی اس سفر کو بھولتا نہیں ہے. اس کی یادیں ساری زندگی اس کے ساتھ گویا زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ بھولے بھی کیسے کہ یہ رحمتوں کا سفر ہے, یہ مغفرتوں کا سفر ہے, یہ عنایتوں کا سفر ہے, یہ ایسا سفر ہے جس میں بندہ اللہ عزوجل کا مہمان بن جاتا ہے. ذرا سوچئے, اسے بلایا جاتا ہے. حاجی اگر یہی تصور کر لے جو سفر پر جا رہے ہیں, وہ سوچیں کہ کروڑوں لوگ دنیا میں مکہ پاک جانے کو تڑپ رہے ہیں, کروڑوں دل بے قرار ہیں کہ ہمیں عرفات کا وہ مبارک دن نصیب ہو جائے. کون سا ایسا مسلمان ہے جو مدینہ طیبہ جانے کو نہ تڑپتا ہو, مگر ان میں سے چند لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ رب کے مہمان بنتے ہیں اور حج کا سفر حاصل کرتے ہیں. اور اگر حاجی یہی تصور کر لے کہ مجھ پر رب نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے چنا اور مجھے یہ موقع عطا کیا, یہ سفر بڑا ہی یادگار سفر ہوتا ہے. سفر اس لیے بھی یادگار ہوتا ہے کہ بندہ اس میں کعبے کا دیدار کرتا ہے. اس سفر میں وہ کعبہ جس کو زندگی میں کبھی کبھی تصویروں میں ہی چوما ہوتا ہے, اس کعبہ مشرفہ کا اپنی سر کی آنکھوں سے حاجی دیدار کرتا ہے. حاجی کیسے بھولے کہ اس سفر میں وہ اس مبارک صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان دوڑتا ہے کہ جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحیح فرمائی تھی. حاجی کو یہ بھی یاد رہتا ہے کہ وہ بیر زمزم جو کہ ایک مبارک کنواں ہے اس زمزم کا پانی وہ جی بھر کر پیتا ہے. حاجی کیسے اس سفر کی یادیں بھولے کہ جو دن وہ منا میں گزارتا ہے, جو راتیں منا میں گزرتی ہیں اس کی یادیں زندگی بھر اس کے ساتھ رہتی ہیں. عرفات کا وہ دن جب مغفرت کا وعدہ ہے, لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں احرام کی چادریں پہنے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک صدائیں بلند کرتے ہوئے ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ دن جب عرفات کو حاجی گزارتا ہے وہ اس کی زندگی کا سنہرا دن ہوتا ہے. جو وہاں مناجات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے, وہاں جو عطائیں ہوتی ہیں اس کے لیے حاجی ہمیشہ تڑپتا ہے. پھر وہ مزدلفہ کی رات, وہ نرم نرم بستروں پر سونے والا جسے اکیلے میں نیند آتی ہے, جسے اندھیرے میں اندھیرے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی, جسے تکیا بھی چاہیے, جسے بستر بھی چاہیے, مگر ایسے لاکھوں لوگ اس رات کھلے آسمان تلے فقط رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب وہ مبارک رات گزارتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں حاجی کے لیے مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے. حاجی کیسے بلائے اس کی یادوں کو, کیوں نہ تڑپے پھر حرم پاک کو جانے کو. اور پھر جب مدینے کا سفر ہوتا ہے, اللہ اللہ, جب مکہ پاک سے یہ اعلان ہوتا ہے, قافلے والے یہ طے کرتے ہیں کہ فلاں دن قافلہ مدینہ طیبہ کو روانہ ہوگا, ارے جوں جوں وہ دن قریب آتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, دل کی دنیا بدل جاتی ہے, گھڑیاں گننے لگ جاتا ہے کہ کب وہ سفر کا موقع ملے گا, کب میں گناہگار مدینہ طیبہ کو روانہ ہوں گا. اور پھر جب وہ گھڑی آتی ہے کہ سامان اٹھایا جاتا ہے, ایک طرف مکہ پاک کے چھٹنے کا خوف غم ہوتا ہے, مگر دوسری طرف دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ اب وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں کعبے کا بھی کعبہ ہے. اور پھر مدینہ طیبہ کی حاضری, پھر وہاں کی برکتیں, گنبد خضرا کا دیدار, الغرض یادیں ہی یادیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اسی سفر کی بات کریں گے. حج کرنے کو جانے والے تکلیف اٹھاتے ہیں, پریشانی بھی ہوتی ہے, تھکن بھی ہوتی ہے, مگر دنیا میں اگر کسی کو کسی سفر میں تھکن لگے نا, پریشانی ہو, آرام نہ ملے, بھوک لگے, تو دوبارہ اس سفر کو جانے کو جی نہیں چاہتا. مگر یہ حج کا سفر ایسا نرالا سفر ہے, یہ مدینے کی حاضری کا سفر ایسا نرالا ہے کہ اس کی تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے. اس کے اگر جناب تھکن لگتی ہے تو اس میں بھی سکون ملتا ہے, بلکہ وہ تھکن زندگی بھر یاد رہتی ہے کہ پھر کب نصیب ہوگا. بے آرامی ہو وہ بھی اچھی لگتی ہے, کھانا نہ ملے, بھوکا پیٹ ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے, کیوں نہ لگے. اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, کلفت سفر کی ہے, نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کے در کی ہے. مدینے کا سفر ہے, ایک پنجابی شاعر لکھتا ہے نا, دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے, نالے اک بھی تے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. اللہ تعالی ہمیں مدینہ طیبہ کا سفر عطا فرمائے, حج کا سفر عطا فرمائے. جو جا رہے ہیں اللہ ان کے صدقے, ان خوش نصیبوں کے صدقے ہم سب کو اپنے در اور اپنے حبیب کے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا ضرور ہے. امیر اہل سنت کیسا ذہن بنا رہے ہیں, مدینے کی جو راہ میں تکلیفیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ بڑی اچھی لگتی ہیں عاشق رسول کو. فرماتے ہیں میٹھا مدینہ دور ہے, جانا ضرور ہے, جانا ہمیں ضرور ہے, جانا ضرور ہے. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, دیوانہ باشعور ہے, جانا ضرور ہے. کیوں تھک گئے, پلٹ گئے, ہمت گئے کیوں ہار, یہ آپ کا قصور ہے, جانا ضرور ہے. دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار، روزہ وطن سے دور ہے پر جانا ضرور ہے۔ آقا مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر اپنی تو رٹ حضور ہے، جانا ضرور ہے، بہتر اسی برس ہو تو جلدی بلائیے، یہ التجا حضور ہے، جانا ضرور ہے۔ پر اتار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، اتار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، منزل اگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے۔ انشاءاللہ ہمارا بھی بلاوا آئے گا۔ امیر اہل سنت ایک اور جگہ عاشقوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، نہ ہو مایوس دیوانو، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ انشاءاللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ سفر زندگی کا حاصل ہوا کرتا ہے، کاش ادب و شوق کے ساتھ سفر نصیب ہو جائے اور اس پورے سفر میں گناہوں سے بچنا نصیب ہو جائے۔ کیونکہ جب حج کے فضائل پڑھتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث کرام کی طرف جب توجہ جاتی ہے تو فضائل بہت زیادہ، مگر ان فضائل میں ایک دو کنڈیشنز بھی لگائی گئی ہیں، ایک دو شرط بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے حج کیا اور رفس یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا یعنی گناہ نہ کیا، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹے جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی ایسے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ بھی حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حاجیوں اے سفر مدینہ کو روانہ ہونے والوں، اے خوش نصیبوں جھوم جاؤ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور اللہ توفیق دے تو پیدل حج کیجئے گا، ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، نیت کرتے ہیں جب بھی حج کو جائیں گے پیدل حج کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ پاک واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کی مثل لکھی جائیں گی۔ عرض کیا گیا، حرم کی نیکیوں کی مقدار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہر نیکی لاکھ لاکھ نیکی ہے، الحمدللہ عزوجل اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اب جب آپ مکہ پاک سے روانہ ہوں، منا، عرفات، مزدلفہ، یہ پورا سفر ممکن ہو تو پیدل کیجئے گا، لاکھوں لاکھ حاجی اس طرح سفر کرتے ہیں، انشاءاللہ ہر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں حاصل ہوں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ تو حج کے چند فضائل تھے، اتنے فضائل ہیں، اتنی احادیث ہیں کہ اسی پر اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہیں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، ان کے بارے میں بھی وعید ملتی ہے، یعنی ان پر سزا کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، گویا اس کے ایمان کے چھن جانے کا خوف ہے، جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے جان بوجھ کر حج نہ کیا. تو حج کیجئے, ضرور کیجئے, اور اگر فرض ہو گیا تو جلدی کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں, ہم انشاءاللہ آج کے سلسلے میں کچھ حج کی ابتدائی باتوں کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو یہاں موجود ہمارے اسلامی بھائی, یہ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے, دارالافتاء کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, رکن شورا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ٹیلی فون لائنز پر آپ بھی چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو اسکرین پر نمبرز بھی دکھائے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے لیے کچھ ویڈیو پیکج بھی تیار کیے ہیں. انشاءاللہ جب جب ایسا موقع آئے گا کہ کوئی بات آپ کو سمجھانی ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر حرم پاک کی طرف لے چلیں گے اور وہاں کے مناظر دکھا کر اور انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کو کچھ مزید سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. ہم نے حج کے فضائل سنے اور حج نہ کرنے کی وعید کے بارے میں بھی سنا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کئی حاجی روانہ ہونے والے ہیں اور کئی حاجی انشاءاللہ ان قریب روانہ ہو جائیں گے یا ان کی فلائٹ کچھ دیر میں ہوگی. تو سب سے پہلے تو سفر پر جانے سے پہلے ہمیں سامان سفر کے بارے میں غور کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا سامان اپنے ساتھ لے جائیں. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک چیز ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلے نیت کیا ہونی چاہیے. امیر اہل سنت قبلہ ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی جائیں. پاپا کے آپ مذاکرے دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے نیت فرماتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی نیتیں فرماتے ہیں. پاپا نے بہت ساری نیتیں لکھ کر ہمیں عطا فرما دی ہیں. مدنی قافلے میں سفر پر جائیں تو کیا نیت کریں. تو بہرحال حج پر جانے کی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں, اور یہ باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے. تو ہمیں آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ کل جو ہمارا حج تربیت اجتماع ہے اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے اور حج کی نیتوں کے بارے میں بیان فرمائیں گے. تو جو حاجی آج ہمارے ساتھ شریک ہیں, ہم نیتوں کے باب کو آج کے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کل انشاءاللہ نگران شورا جب تشریف لائیں گے تو نیتوں پر بالخصوص انشاءاللہ ہماری تربیت فرمائیں گے. تو اچھی نیتیں ہوں, اور اس کے بعد سامان سفر کیا کیا ہو اس پر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چونکہ رکن شورا بھی موجود ہیں, ان کافی تجربے کار بھی ہیں اس حوالے سے, تو ان سے بھی ہم رہنمائی لیں گے کہ سفر حج پر کیا کیا سامان اپنے ساتھ لے جانا چاہیے. جو حاجی موجود ہیں اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کرتے جائیے گا. امیر علیہ سنت نے ویسے رفیق الحرمین, اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ کتاب, اور یہ تو آپ سمجھ لیں سامان سفر کی سب سے پہلی ضرورت ہے. رفیق الحرمین یہ الحمدللہ اردو میں بھی آ چکی ہے اور انگلش میں بھی الحمدللہ اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. تو یہ کتاب جو انگلش پڑھنا جانتے ہیں وہ انگلش لے جائیں, جو اردو جانتے ہیں وہ اردو کتاب لے جائیں. اس کی پاکٹ سائز بھی اردو میں آپ کو مل جائے گی. یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی موجود ہے. تو یہ کتاب تو آپ کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے. واقعی رفیق الحرمین ہے. رفیق الحرمین کے معنی ہے حرم کا ساتھی, تو یہ واقعی آپ کا ساتھی ہے. تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ ضرور اپنے ساتھ لے جائیے گا. اس میں امیر علیہ سنت سامان سفر کی ایک پوری لسٹ عطا فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے. چند باتیں میں اس میں سے انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پنسورہ ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے وظائف اور جو بھی آپ نے چیزیں پڑھنی ہیں وہ ہوں اس کے اندر. مدنی پنسورہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیجئے. اسی طرح اپنے پیر و مرشد کا شجرہ اپنے ساتھ لے جائیے. بہار شریعت کا چھٹا حصہ, اگر حضور اس کا بھی دیدار کروا دیں, بہار شریعت کا چھٹا حصہ. مکتبۃ المدینہ نے یہ بھی ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ بہار شریعت کا چھٹا حصہ الگ سے ہمیں چھاپ کر دے دیا ہے, الگ سے اس کو پرنٹ کر کے دے دیا. یہ دیکھ لیجئے ہمارے دارالافتاء کے سلیب کے پاس موجود ہے. تو یہ بھی اپنے ساتھ ضرور لے جائیں. تو انشاءاللہ صدر الشریعہ نے جو حج کے حوالے سے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں اس کے اندر, تو یہ انشاءاللہ آپ کو بڑی اس میں آسانی ہو جائے گی. پھر امیر علیہ السنت لکھتے ہیں قلم اور پیڈ یہ لے لیں, ڈائری ہو, اسی طرح بیگ گلے میں لٹکا لیں, لٹکانے والا بیگ لے لیں جس کا آپ کے پاسپورٹ, ٹریولر چیک اور آپ کے ضروری ڈاکیومینٹس اس میں آپ رکھ لیں. احرام ایک پہن کے آپ جائیں اور ایکسٹرا اپنے ساتھ آپ ضرور رکھ لیں. اور احرام کے اوپر باندھنے والا جو بیلٹ ہوتا ہے, میری اس میں مشورہ یہ کہ یہ بھی دو لے لیں. ایک تو آپ پہن کے جائیں گے, خدا نہ خواستہ اگر راستے میں ٹوٹ گیا تو آپ کو جو موافق آتا ہے وہ آپ کے ساتھ دوسرا ہونا چاہیے. وہاں ملتے تو ہیں لیکن ایک تو مہنگے ملیں گے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ ملے جو آپ کے لیے آسانی ہو. اسی طرح عطر اپنے ساتھ لے لیں, مدینے جائیں گے تو عطر تو لگائیں گے نا انشاءاللہ, تو اچھا اچھا سا جو آپ پسند فرماتے ہیں, اور تھوڑا زیادہ عطر لے جائیں. تو آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ. اسی طرح جا نماز جی باپو کچھ فرمائے اس میں رکھنے میں احتیاط کریں. جی جی اس پر انشاءاللہ آئیں گے باپو کہ یہ عطر کے حوالے سے بہت صحیح آپ نے بات فرمائی کہ عطر ساتھ لے جانا ہے لیکن اس میں احتیاط ضرور کرنی ہے, وہ میں آگے بتاؤں گا جب احرام میں کیا کیا باتیں منع ہے تو عطر سے اپنے آپ کو احرام کی حالت میں کس طرح آپ نے بچانا ہے. پھر امیر علیہ السلام نے تسبیح لکھی, واقعی تسبیح اپنے ساتھ ہونی چاہیے. اسی طرح امامہ شریف, اب جو امامہ یہاں پہنتے ہیں وہ تو لے ہی جائیں گے انشاءاللہ, جو نہیں پہنتے وہ بھی نیت کر لیں کہ وہاں پہنیں گے انشاءاللہ, وہاں پہ جانے سے پہلے ہی پہننا شروع کر دیں. فرشتوں کا تاج ہے, آقا کی سنت سجا کر جائیں گے نا مدینہ پاک مکہ پاک, اور وہاں تو ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے. تو امامہ لے لیں, سربند لے لیں, ٹوپی لے لیں, اچھا بچھانے کے لیے چٹائی ہو, اوڑھنے کے لیے چادر لے لیں, تولیا ہو, صابن ہو, منجن وغیرہ لے لیں, پیسٹ وغیرہ جو آپ کرتے ہیں وہ لے لیں. اس طرح کافی ساری امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ ایک پوری فہرست عطا فرمائی ہے. اسی طرح سنت باکس یہاں بھی مل جاتا ہے, ورنہ آپ خود بھی اگر بنانا چاہیں کہ سفر میں جو چیزیں ساتھ لینا سنت ہے وہ نوٹ کر لیں, آئینہ, تیل, کنگا, مسواک, سرما, سوئی دھاگا اور کینچی, یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو فیضان مدینہ میں باہر سنت باکس پورا بنا ہوا مل جاتا ہے. تو سفر میں قافلے میں ساتھ لے کے جائیں اور حج پر اس کو ضرور لے کے جائیں تو انشاءاللہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی. یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور عرض یہ ہے کہ آپ اپنا جو بیگ لے کر جائیں گے وہ تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے. بعض حاجیوں کو دیکھا گیا بےچارے وہ بیگ لے کر آتے ہیں, وہ بیگ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہنچتے ہی ٹوٹ جاتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے, اس کا ہینڈل نکل جاتا ہے. اب چونکہ 40 دن کا کم و بیش سفر ہوتا ہے, اگر آپ کا بیگ کمزور ہوا تو آپ کو بڑی تکلیف ہو جائے گی. تو برائے کرم ذرا اچھا مضبوط بیگ ہو, جس کے اگر ٹرالی والا ہو تو زیادہ اچھا ہے, آپ کو اٹھانا آسان ہو جائے گا, چلانا اس کو آسان ہو جائے گا. بعض حاجی کو دیکھا وہ سر پر بیگ اٹھا کر لے آتے ہیں اور پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹرالی والے بیگ بہت آسان رہتے ہیں, اور ذرا مضبوط بیگ لیجیے. آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں, کچھ بیگ پر ضرور خرچ کر لیں تاکہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں دو پٹی کے چپل, یہ جس کو ہوائی چپل کہا جاتا ہے, وہ آپ کم از کم 4 جوڑی لے لیں. ایک تو آپ پہن کے جائیں گے, اور چونکہ سفر طویل ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو جائے, چپل کھو جاتے ہیں, تو ہم نے چونکہ کسی اور کے نہیں پہننے تو اپنے ہی چپل استعمال کرنے, تو کم از کم 1 جوڑی لے لیں, پہن لیں, اور 3 اپنے ساتھ لے لیں. اور وہ چپل لیں, یہ بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں, جو آپ کے پیر کو کاٹے نہ, ورنہ بعض اوقات چھالے پڑ جاتے ہیں, اور وہ دو پٹی کے چپل غالباً وہ تھوڑا سا سستا ڈھونڈتے ہوں گے تو وہ انگلیوں میں بڑے نشانات لگ جاتے ہیں. تو میری گزارش ہے تھوڑی اچھی کوالٹی کے لیں, کیونکہ وہاں کام ہی چلنے کا ہے. اگر آپ چلنے میں کمزور ہو گئے یا آپ کے پیر میں کوئی چوٹ لگ گئی تو آپ کا پورا سفر یوں سمجھ لیں ڈسٹرب ہو جائے گا. تو آپ اپنے چپل کا بڑا خیال رکھیں, جو چپل پہنے وہ بڑے سافٹ اور آسان ہو آپ کے لیے. بلکہ یہاں ایک اور بات عرض کروں گا کہ جو حج پر جانے والے ہیں وہ جانے سے کچھ دن پہلے یہی دو پٹی کے چپل پہن کے چلنا شروع کر دیں, کیونکہ ہمیں یہاں ان چپلوں میں چلنے کی عادت نہیں ہوتی, اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے جب وہاں جا کر پہنتے ہیں تو پھر بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہیں سے وہ چپل پہن کر ایک تو چپل کی بھی عادت ڈال لیں, دوسرا پیدل چلنے کی بھی عادت ڈال لیں. کچھ اسلامی بھائیوں کی کچھ بھی چلنے کی عادت نہیں ہوتی, جہاں جانا ہے موٹر سائیکل پہ جانا ہے, ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں, گاڑی میں جانا ہے تو وہاں بہت بھاری پڑ جاتا ہے. تو آپ یہاں پر کچھ نہ کچھ یوں سمجھ لیں روز کا 1-2 کلومیٹر حج پر جانے سے پہلے, پھر 2-3 کر دیں, چلنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو وہاں جا کر اتنا فائدہ ہو جائے گا, پھر آپ کو طواف میں بھی مزہ آنے لگے گا, صحیح بھی آپ کریں گے, خوب چلیں گے انشاءاللہ. وہاں نہیں چلیں گے تو کہاں چلیں گے, لیکن آپ اگر ایزی فیل کریں گے تو زیادہ چلیں گے. تو یہاں واک کرنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ وہاں آپ کے کام آئیں گے. تو یہ کچھ سامان سفر کی بات تھی باپو, اس میں مزید اگر کچھ آپ اپنے مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ مضبوط بیگ لے لیں, اس کے ساتھ اس پر نشان لگا لیجئے, بلکہ اپنی تمام چیزوں پر. اگر قافلے کی صورت میں آپ جا رہے ہیں تو چادر پر نشان لگا لیجئے, اور آپ کی رفیق الرحمن ہے اس پر نشان لگا لیجئے آپ. اسی طرح جو بھی آپ کی اشیاء خصوصاً جو بیگ ہے اس پر کچھ ایسی ڈوری باندھ لیجئے, کلر فل گرین پٹی لے لیں اور گرین پٹی لگا لیں, تاکہ جب آپ کا کسٹم ہو جائے گا تو کسٹم ہونے کے بعد جدہ میں جب آپ کا سامان کسٹم ہونے کے بعد آپ کو ملے گا تو با آسانی اپنے سامان کو آپ لے لیں گے, اگر اس کی نشانی لگی ہوگی, ورنہ آپ کو ممکن ہے ڈھونڈنے میں دشواری. بالکل صحیح کہہ رہے, کئی بیگ ایک قسم کے ہوتے ہیں اور پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا بعضوں کا بیگ لیا بھی پہلی بار ہوتا ہے تو خود ہی اپنا بیگ بھول جاتے ہیں کہ میرا بیگ کون سا ہے. تو پھر آپ کی نشانی ہو یا کوئی ایسی علامت ہو کہ آپ کو وہ بیگ فوراً مل جائے. ایک اور بیگ کے بارے میں عرض کرتا چلو, ایک تو وہ لگیج بیگ ہوگا. منا اور عرفات کے لیے آپ ایک اسکول بیگ جس کو کہتے ہیں جو کاندھے پر لٹک جاتا ہے, یہ بیگ انشاءاللہ مدینہ مدینہ آپ کو کام آئے گا. کل کے سلسلے میں ممکن ہوا تو آپ کا اس کے کلپ بھی دکھائیں گے کہ آپ کے دونوں ہاتھ فارغ ہوں گے. جب بنا عرفات کو سفر پر جاتے تو کچھ لوگ ہاتھ والے بیگ لے لیتے ہیں, اب 7-8-10 kilometers بازوں کا چلنا ہوتا ہے تو بہت انسان تھک جاتا ہے اور ہاتھ بھی جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے اس کو. تو اگر وہ کاندھے پہ ہوگا, سافٹ اگر بیگ ہوگا تو آپ کے ہاتھ فری ہوں گے, آپ ایزی موو کر سکیں گے, تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ پڑھ سکیں گے. تو اس طرح رفیق الحرمین آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ اسکول بیگ انشاءاللہ آپ کو خاص طور پہ منا عرفات کے لیے بہت کام آئے گا. تو یہ چند باتیں تھیں سامان سفر کے حوالے سے. باقی مزید تفصیلات آپ رفیق الحرمین میں پڑھیں گے تو مزید انشاءاللہ آپ کو رہنمائی مل جائے گی. اب سفر پر روانہ ہونے سے پہلے امیر علیہ سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی رفیق الحرمین میں کہ سفر پر, چاہے حج کے سفر پر جائیں یا کبھی بھی سفر پر جائیں, یہ سفر کے امیر علیہ سنت نے 30 مدنی پھول رفیق الحرمین میں عطا فرمائے ہیں. ان میں سے چند میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. سفر پر تو ہم سبھی روانہ ہوتے رہتے ہیں تو یہ سنتیں انشاءاللہ اور یہ آداب اگر ہم اپناتے رہیں گے تو انشاءاللہ سفر بھی آرام دہ ہو جائے گا اور سفر کی سنتوں پر عمل کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. انوار البشارہ میں امام اہل سنت لکھتے ہیں, چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیں اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف بھی کر دیں. حدیث مبارک میں آتا ہے, جس کے پاس اس کا اسلامی بھائی معذرت لائے واجب ہے کہ قبول کر لے, یعنی معاف کر دے, ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. اب یہاں یہ بھی بات سیکھنے کو ملی, ہم سے کوئی معافی مانگتا ہے معافی نہیں کرتے, نہیں بھائی میں معاف نہیں کروں گا, تم نے بڑا دل دکھایا ہے. یہ سنا ہم نے پیارے آقا فرماتے, جو کوئی کسی کے پاس معافی لائے اس پر لازم ہے کہ اسے معاف کر دے ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. تو انشاءاللہ ہم سے جب کوئی معافی مانگے, بلکہ معافی مانگنے سے پہلے ہی سارے مسلمان کو ہمیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے. امیر علیہ سنت کی یہ سیرت کا پہلو میں ملتا ہے کہ باپا نے اپنے تمام حقوق جو ہے تمام اسلامی بھائیوں کو معاف فرما دیے, جس نے ستایا, دل دکھایا, مارا, باپا نے تو کیا کیا لکھا ہے کہ سب میں نے معاف کیا. تو ہم بھی اس عادت کو اپنائیں گے انشاءاللہ, اور سفر پر جانے سے پہلے باقی لوگوں سے اپنے حقوق معاف کروانے چاہیے. دوسرا مدنی پھول امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ والدین سے اجازت لے لے, حج اگر فرض ہو چکا ہے اور والدین کی اجازت نہ بھی ہو تو حج پر جانا ہوگا. ہاں عمرے اور نفلی حج کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر سفر نہ کریں. یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتی. یہ بات غلط ہے, والدین نے حج نہیں کیا اور بیٹے پر یا بیٹی پر حج فرض ہو گیا تو وہ حج کو جا سکتے ہیں. اسی طرح کسی کی امانت پاس ہو یا قرضہ ہو تو لوٹا دیں, جن کے مال ناحق لیے ہوں تو واپس کر دیں یا معاف کروا لیں, پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقراء کو دے دیں. مزید فرماتے ہیں امیر علیہ سنت, نماز, روزہ, زکات, جتنی عبادات ذمے ہوں ادا کریں اور تاخیر کے گناہ کی توبہ بھی کریں. اس سفر مبارک کا مقصد صرف اللہ اور اس کے حبیب کی خوشنودی ہو. اور ایک بڑی اہم بات, یہ بات امیر علیہ سنت نے بھی لکھی, امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں بھی نقل فرمائی, یہ حج کے باطنی آداب میں سے بھی آپ نے بیان فرمایا, حاجی کو چاہیے کہ توشہ مال حلال سے لے ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں ہے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا. جس پیسے سے حج کر رہا ہے وہ مال حلال ہو ورنہ حج کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بہت سارے مدنی پھول ہیں, فرماتے ہیں جب سفر کو جانے لگیں تو اس طرح رخصت ہوں جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہوں, سب سے معافی تلافی کر لیں, سوچ لیں کہ شاید اب واپس آنا نہیں ملے گا, اور آخرت کے سفر کو یاد کر کے اپنے گھر سے چلیں. وقت رخصت سب سے دعائیں لیں کہ برکتیں حاصل ہوں گی. اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ کوئی اسلامی بہن اپنے شوہر یا قابل اطمینان محرم, یعنی جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو, اس کے بغیر ہرگز ہرگز سفر نہ کرے, ورنہ جب تک گھر لوٹ کر آئے گی قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا. اور یہ حکم صرف سفر حج پر نہیں بلکہ ہر سفر کے لیے ہے. یہاں وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو حج کے شوق میں اپنے زوم میں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, کاروان والوں اور فلاں گروپ والوں کو کہتے کہ ہمارا کوئی بھی محرم بنا دو, ہمیں حج پر جانا ہے. اور یہ گروپ بنانے والے بھی بعض اوقات کسی کو کسی کا محرم بنا دیتے ہیں. آپ سوچیں ہر قدم پر اسے گناہ ملے گا, اور مکہ پاک کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اسلامی بہن کو بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا, اور یہ گروپ والوں کو بھی بالکل بالکل جو غیر محرم ہے اسے محرم بنا کر, یا تو نہ جانے کتنے گناہ ہو جائیں گے, جھوٹ دھوکہ اور پھر یہ غیر محرم سفر, غیر محرم کے ساتھ سفر کروانے میں تعاون کرنا, تو بالکل اس کی توبہ بھی کر لیں اور آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح مدینہ اب سفر پر روانہ ہونے کا وقت ہو تو پھر کیا کیا جائے, لباس سفر پہن کر اگر وقت مکرو نہ ہو تو گھر میں چار رکعت نفل الحمد و کل سے پڑھ کر باہر نکلیں, وہ رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گی. یاد سے چار رکعت نفل الحمد شریف اور اس کے بعد کل شریف پڑھ کر گھر سے نکلیے گا, اور گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی قل یا ایہا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک تبت یدا کے سوا پانچ سورتیں, یہ پانچ سورتیں بنتی ہیں, سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں, آخر میں بھی بسم اللہ شریف پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل راستہ بھر آرام رہے گا. ریل یا بس وغیرہ میں جب بیٹھ جائیں تو بسم اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ اور سبحان اللہ سب تین تین بار, اور لا الہ الا اللہ ایک بار, پھر یہ قرآنی دعا پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل سواری ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہے گی. وہ دعا کیا ہے, انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں, ویسے بھی سفر کرتے ہیں تو یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کا ترجمہ بھی سن لیں, پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے طاقت کی نہ تھی, اور بے شک ہمیں اپنے رب عز و جل کی طرف پلٹنا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یا صمد 13 بار روزانہ پڑھیں, بھوک اور پیاس سے امن رہے گا. اسی طرح منزل پر اترے تو وقتاً فوقتاً یہ دعا پڑھتے رہیں, انشاءاللہ ہر نقصان سے بچے رہیں گے. بلکہ آج کل جو ڈینگی وائرس وغیرہ بھی ہے اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو یہ بھی جہاں جہاں منزل پر پہنچیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے. حاجی کے لیے بالخصوص اور مسافر کے لیے بالعموم, سفر میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا سے غافل نہ رہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اور بالخصوص جب عرب شریف جا رہے ہیں تو عربوں سے بے حد نرمی کا برتاؤ کریں, اگر وہ سختی بھی کریں تو آپ ادباً برداشت کر لیں کہ جو اہل عرب کی سختیوں پر صبر کرے گا اس کی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اہل مکہ و مدینہ بلکہ تمام اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کریں, بلکہ دل میں بھی کدورت نہ لائیں, اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے. ہاں اگر کسی کے عقیدے میں خرابی ہے تو بے شک اس سے نفرت اور سخت نفرت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کچھ آپ سفر کے مدنی پھولوں کے بارے میں مزید کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں. آپ نے جو مدنی پھول ماشاءاللہ ارشاد فرمائے اس میں آپ نے جو والدین کی اجازت کا ذکر فرمایا, جی جی, اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ بھی ہے ماشاءاللہ کہ اگر دادا دادی ہیں اور وہ بھی خدمت کے محتاج ہیں, صحیح, والدین نہیں ہیں تو پھر ان سے بھی اجازت لی جائے گی, صحیح, اگر حج فرض ہے تو ان کو اجازت لے کر راضی کرنے کی کوشش کی جائے, اور اگر وہ اجازت نہ بھی دیں تب بھی چلے جائیں, رکیں گے نہیں, اور اگر حج فرض نہیں ہے نفلی حج ہے اور والدین ہیں یا دادا دادی ہیں ان کو خدمت کی حاجت ہے وہ منع کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی اطاعت کی جائے گی. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج کو جائے اگرچہ قرضہ لے کر ہی کیوں نہ جائے, اور یہاں تک فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ قرضہ لے کر جائے اور اس کو ادا کرنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ واپسی پہ آ کر کیسے ادا کرے گا, تو فرمایا قرضہ لے لے اور اپنی نیت یہ رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا تو میں ادا کر دوں گا, امید یہ ہے کہ پھر اس قرضہ لینے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت مواخذہ یعنی پکڑ نہیں فرمائے گا. تھوڑی اور وضاحت فرما دیں, مطلب کیا ہر بندہ حج کے لیے قرض لے گا اس کی استطاعت نہیں ہے, یا اس کی صورت کیا ہوگی قرض لینے کی؟ اس کا میں نے عرض کیا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو چکا, حج فرض ہونے کے لیے یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ آزاد شخص جس کو استطاعت ہے, استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس آنے اور جانے وہاں پہ رہنے, اور جب وہاں پہ رہے گا تو پیچھے اہل و عیال اس کے ساتھ ہیں تو ان کے اخراجات جتنا اگر اس کے پاس اماؤنٹ موجود ہے, اور وہ اس وقت میں ہے کہ جب حج کے قافلے بن رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں درخواستیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں, تو اگر اس وقت اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے حاجات سے زائد, اس کی جو اپنی ضروری حاجات ہیں اس سے زائد اتنی رقم ہے, آئے جائے وہاں پہ اخراجات کرے, پیچھے اہل و عیال کے لیے اخراجات ہوں, تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہے. اب اگر کسی کے پاس حج فرض ہو گیا, پہلے پیسہ تھا کاروبار تھا اور یہ تاخیر کرتا رہا, تاخیر کا بھی گناہ ہوگا اس کے اوپر, لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ حج پہ جائے اور اب پیسہ نہیں ہے تو اب کیا کرے, تو اب اس کے لیے فرمایا کہ اب قرض لے کر حج کو جائے جس کے اوپر حج فرض ہو چکا. جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے تو وہ پھر قرضہ لے کر اپنے اوپر بوجھ ڈالے گا, شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ خامخواہ تکلف کریں. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, یقیناً دنیا میں کئی مقامات پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی کالز بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں, کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. اب تک ہم یوں سمجھیں کہ سامان سفر باندھ چکے ہیں اور تیاری کر چکے ہیں کہ سفر کے مدنی پھول کیا ہیں, گھر سے روانگی کا وقت ہے, گویا تصور میں انشاءاللہ ہم مل کر سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ اس کے بعد احرام کے اوپر آئیں گے, حج کی اقسام, پھر حج کی نیت, چلتے رہیں گے انشاءاللہ, اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد راشد اتاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کے بعد پر حج واجب رہتا ہے, فرض رہتا ہے, یا اگر وہ عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض نہیں رہتا؟ میرا یہ سوال ہے, برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جی محمد, میں ملتان سے وسیم احمد اتاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک سائن بھائی جو ملتان سے جاتا ہے حج کرنے کی نیت سے, لیکن وہ عمرے کا احرام باندھ کے یہاں سے نہیں جاتا, وہیں جا کے حج کی نیت کرتا ہے, وہ تو کیا وہ احرام باندھنا اس کے لیے ضروری ہے پہلے؟ جی میرا نام محمود احمد اتاری ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا حج پہ جانے کے لیے ہم احرام ادھر سے ایئرپورٹ سے باندھ جائیں, یا ادھر ریاض میں ہماری پرواز ہے ریاض میں اتر کے ادھر باندھنا پڑے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام جمیل ہے, میں سلطانی تاری ہے, میں اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے بھی میں مثلا غریب آدمی ہوں, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, مطلب پینے کو, مثلا کیا میرے پاس بھی حج فرض ہے, اور مطلب فرض ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس لیے مجھے برائے مہربانی کوئی جواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راشد اتاری بھائی نے کال کیا, عمرہ کسی نے کر لیا تب کیا اس پر بھی حج فرض ہو جائے گا؟ حج کے فرض ہونے کے لیے بتا دیا گیا کہ حج کے فرض ہونے کے لیے استطاعت ضروری ہے. استطاعت تو تھوڑا اور آسان, استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کو قدرت ہو. جیسے عمرے کے لیے اب کسی کے پاس 1,10,000 روپے ہے تو فی زمانہ عمرہ کر سکتا ہے, لیکن جو حج کا پیکج ہے وہ تقریباً 2,40, 2,50, دو سے اوپر ہے. صحیح, ہر ملک کا الگ ہے, ہر ملک کا الگ ہے. تو اب اگر کسی شخص کے پاس 1,10,000 روپیہ ہے تو وہ عمرہ تو کر سکتا ہے, لیکن حج کی یہ استطاعت اس اعتبار سے نہیں کہ اس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ حج کے اخراجات افورڈ کر سکے. تو اب اگر اس نے عمرہ کر لیا ہے تو یہ اس کا عمرہ ہو گیا, اس کو ثواب ملے گا, لیکن اس عمرہ کرنے سے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوا. حج فرض ہونے کے لیے اتنی اماؤنٹ ہونا ضروری ہے کہ جس سے وہ تمام جو ہے وہ اس کی حاجات بھی پوری ہوں, آنے جانے کے اخراجات بھی پورے ہوں, اور وہاں کے اخراجات بھی پورے ہوں. عمرہ کرنے سے حج ادا نہیں ہوگا. اگر کسی کے اوپر عمرے کی بھی استطاعت ہے, کسی کے پاس حج کی بھی استطاعت ہے, تو اس کے اوپر عمرہ کرنا تو فرض نہیں ہے, واجب ہی نہیں ہے, الا یہ کہ وہ منت مان لے تو پھر عمرہ واجب ہو جائے گا, ورنہ عمرہ کرنا سنت ہے. لیکن اس کے اوپر حج فرض ہے, عمرہ کرنے سے حج ادا نہیں ہوگا, حج علیحدہ سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مسیل بھائی سے ملتان سے انہوں نے کہا کہ حج کرنے جانا ہے تو کیا ہم یہاں سے احرام باندھیں یا غالباً ریاض سے ان کی کنیکٹنگ فلائٹ تھی وہاں سے باندھیں, اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا ہے کہ اب ہم جاتے ہیں حج کے لیے تو احرام باندھ کر جائیں یا نہیں. جی, تو جب ہم مکہ شریف, کعبہ شریف, مکہ کے ارادے سے جا رہے ہیں پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے یا ویسے تجارت وغیرہ کسی غرض کے لیے ہمارا جانے کا ارادہ مکہ شریف ہے, تو پھر اس صورت میں جب بھی ہم میقات سے گزریں گے تو احرام باندھ کر جانا ضروری ہے, بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی پاکستان سے جا رہا ہے ریاض میں, جدہ میں, اس کا مقصود وہاں پہ کام کرنا ہے, وہاں پہ کام کرتا ہے یا وہیں پہ جانا مقصود ہے, تو اس صورت میں اس کو احرام باندھ کر جانا ضروری نہیں ہے. یہاں اگر حاجی بھی اس طرح جاتے ہیں, ہمارے یہاں سے فلائٹس جا رہی ہیں, کسی کنٹری سے وایا ہو کر جاتے ہیں, وایا دبئی وغیرہ, وایا عرب امارات یا ریاض, دمام وغیرہ سے بھی فلائٹس ہیں, تو یاد رکھیے کہ میقات کے آنے سے پہلے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہوگا. اگر ریاض, دمام یا اسی طرح عرب امارات یا کسی اور فلائٹ سے آپ جا رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں جب ایئرپورٹ پر اتر جائیں, کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو وہاں سے احرام باندھیں. انشاءاللہ بھی ہم آگے چلیں گے احرام کب باندھنا ہے, کب نیت کرنی ہے. تو امید ہے کہ یہ ہمارے وسیم بھائی جو ہیں اور یہ محمود احمد بھائی جنہوں نے سوال کیا تھا کہ وہاں جا کے احرام باندھیں یا یہاں باندھیں, تو آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. جبیل احمد بھائی کے سوال کا جواب دے دیں حضور, پھر ہم چلتے ہیں آگے. مرکز العلم لاہور سے کہ میں غریب آدمی ہوں, کھانے کو بھی نہیں ہے, کیا مجھ پر بھی حج فرض ہے؟ ایسے شخص کے اوپر حج فرض نہیں ہے اگر اس کی کنڈیشن شروع سے لے کر اب تک ایسی ہے. جی, اب اگر پہلے ان کے پاس اتنی رقم تھی کہ جس سے حج فرض ہوتا تھا موجود رہی ہے, تو پھر وہ ان کے اوپر حج فرض پہلے سے ہو چکا ہے. لیکن اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال نہیں رہی ہے اور جیسی صورتحال انہوں نے اب بتائی ہے, تو اس صورت میں حج فرض نہیں ہے. حضور, اب حج کی اقسام, حج پر اب جا رہے ہیں, ابھی تو ہم یوں سمجھ لیں کہ تصوراتی ہم نے قافلہ بنا لیا, ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں, ہم نے سامان بھی یوں سمجھ لیں لسٹ بنا لی, سامان بھی باندھ لیا ہے, اب سفر پر جانے کے مدنی پھول پر بھی بات ہو گئی, اب ظاہر حج پہ جانا ہے تو کون سا حج کرنا ہے؟ یہ بڑا کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا پاکستان والے ایک ہی قسم کا حج کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پاک و ہند والے بھی سن رہے ہوں گے, افریقہ, یورپ, امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے سلسلہ دیکھا جا رہا ہو, تو کچھ وضاحت فرما دیں حج کی قسمیں کتنی ہیں اور کون شخص کون سا حج کر سکتا ہے؟ حج کی تین قسمیں ہیں. ٹھیک, نوٹ کر لیجیے. نمبر ایک قران, نمبر دو تمتو, نمبر تین افراد. قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کے جس میں حاجی حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے, یا اس نے پہلے حج کا احرام باندھا لیکن جو ہے وہ طواف, جو طواف قدوم قدوم کرنے کے چار پھیرے کرنے سے پہلے پہلے اگر اس نے عمرہ کی نیت کر لی ہے تو بھی قران ہو جائے گا, یا اس نے عمرہ کی نیت کی ہے اور عمرہ کے چار پھیرے کرنے سے پہلے پہلے حج کو بھی شامل کر لیا تو قران ہو گیا. اولاً دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے, یا پہلے حج کا احرام باندھا تھا اور طواف قدوم کے چار پھیرے کرنے سے پہلے عمرے کی نیت کر لی ہے, تو یہ حج قران ہو جائے گا. ایسے حاجی کو قارن کہتے ہیں اور حج قران کرنا افضل ہے. اب اگر جیسے ابھی لوگ جا رہے ہیں, کسی کی حج قران کی نیت ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ عمرے اور حج کو دونوں کو ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اب جا کر پہلے وہ عمرے کے ارکان ادا کرے گا, طواف کرے گا, صحیح کرے گا, لیکن اس کے بعد حلق یا قصر وغیرہ نہیں کی جائے گی, بلکہ وہ اسی طرح احرام میں بدستور رہے گا حج تک, اور دسویں ذوالحجہ کو جب وہ قربانی کر لے گا تو پھر اس کے بعد حلق یا قصر کر کے وہ احرام سے باہر آئے گا. تو اب اگر کوئی قران کرنا چاہتا ہے تو وہ عمرے کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد بھی احرام میں رہے گا, احرام کی پابندیاں اس کے اوپر بدستور باقی رہیں گی, اور یہ قران والا جو حج ہے یہ کرنا افضل ہے. اور یہ پاکستانی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے دیکھ لیں کہ احرام کی پابندیاں برداشت کر سکیں گے یا نہیں. اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے تمتو. تمتو کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ مکمل کرے, طواف کرے, صحیح کرے, اور صحیح کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے اپنے احرام کو کھول دے, اور پھر اس کے بعد سات ذی الحج کو یا آٹھ ذی الحج کو جو ہے وہ حج کا احرام باندھے اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنے کے بعد قصر اور حل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے احرام کو کھولے گا. تو یہ ہے تمتو. عام طور پر پاک و ہند سے جو لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر تمتو کرتے ہیں. اس میں آسانی بھی ہے کیونکہ عمرے کے بعد احرام اتر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے. اور تیسری قسم ہے افراد, کہ اس میں صرف اور صرف حج کی نیت کی جائے, پہلے عمرے یا ساتھ عمرے کی نیت نہ ہو, تو اس کو حج افراد بولتے ہیں. وہاں پہ جا کر صرف حج کے ارکان ادا کرے اور پھر حج کے ارکان میں جس طرح ترتیب ہے اس کو کرنے کے بعد پھر احرام کو کھولے گا حلقی یا قصر کے بعد. حج افراد کا بھی احرام کنٹینیو رہے گا؟ حج افراد کا احرام بھی کنٹینیو رہے گا. یعنی اب تین حج کی آپ نے ہمیں قسمیں ارشاد فرمائی, حج قران, حج تمتو اور حج افراد. یہ تینوں حج جو ہیں وہ آفاقی یعنی جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں وہ سارے کر سکتے ہیں. جی آفاقی سب کر سکتے. آفاقی کہتے ہیں میقات کے باہر رہنے والے, جس طرح پاکستان, انڈیا, باقی تمام ممالک عرب شریف کے علاوہ وہ تقریباً سارے ہی آفاقی ہیں. تو آفاقی جو ہوتا ہے وہ یہ حج کر سکتے ہیں, لیکن جیسے فرمایا کہ حج قران افضل ضرور ہے, لیکن جب سے گھر سے آپ چلیں گے اور میقات میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے احرام کی نیت کر لی تو حج سے فارغ ہونے تک آپ احرام میں رہیں گے اور اس میں عمرہ بھی کرنا ہوگا. تو حج قران اگر جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مدنی مشورہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ترکیب بنائیں کہ وہ حج میں آخری فلائٹس میں جائیں. جب حج قریب ہو, پانچ سات آٹھ دن باقی ہوں, تو ہم جیسے لوگ سات آٹھ دن تو شاید احرام میں گزار لیں گے, اگر تیس چالیس دن کی بات ہوگی تو کافی مشکل ہو جائے گی. اور حج قران میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک جرم ہوا, یعنی آگے جا کے بات ہوگی جب صدقہ یا دم کی بات ہوگی, تو وہ ڈبل دینا پڑے گا کیونکہ وہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ہے. تو وہ دونوں یعنی اگر ایک دم ہوا تو دو دم دینے پڑیں گے, ایک صدقہ ہوا تو دو صدقے دینے ہوں گے. تو حج قران افضل ضرور ہے, مگر اس کو ذرا ترکیب سے اس طرح کیا جائے کہ آخری دنوں میں اس فلائٹ ہو تو حج قران کیا جائے. تین آپ نے حضور اقسام بیان کر دی, یہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے افضل حج قران ہے. مزید کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ عام طور پر جو جانے والے حضرات ہوتے ہیں حاجی حضرات, اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے, آمین آمین, اتنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور فی زمانہ سرمایہ ڈھونڈنا شاید بہت آسان ہو جاتا ہے, لیکن مسائل سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مشکل اس اعتبار سے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ مسائل سیکھتے ہی نہیں. صحیح. اب جو جا رہا ہے, اب اس نے کرنا ہے تمتو, وہ حج کی نیت کر رہا ہے, اب یہاں سے احرامی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. باپو بھی بتائیں گے وہاں پر کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہوتا ہم نے کون سے حج کی نیت کی ہے. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سے حج کی نیت کی ہے, پتہ نہیں کون سی نیت کی ہے, حج کے لیے آ گئے ہیں. اب دیکھیں نا کہ جیسے کل فلائٹ جا رہی ہیں, چلی گئی ہیں, جی بہت سارے ایسے ہوں گے کہاں جا رہے ہیں, بس حج کا احرام باندھ رہے ہیں. تو اب حج کا احرام باندھ رہے ہیں تو اب آپ وہاں پہ جا کر عمرہ کریں گے, احرام کھول دیں گے, یہ تو افراد ہو گیا. اگر جو حج کی نیت کر, حج کی نیت کر کے جا رہے ہیں, حج کے لیے احرام باندھ رہے تو افراد ہو گیا. اللہ. تو اس کے لیے جیسا کہ وقتاً فوقتاً بتایا بھی جاتا ہے, مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے. وہ کاروان یا وہ حضرات جو لے کر جاتے ہیں وہ بھی حاجیوں کو توجہ دلائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ پیکیج تو بہت اچھا ہے اور حرم کے پچاس میٹر کے اندر بھی آپ کو رہائش مل گئی ہے, اب آپ جا کر سکون سے مسائل بھی سیکھ لیں تاکہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو ہم آسانیاں بہت ڈھونڈتے ہیں, اس کے اوپر بڑی بحث و تمیز ہوتی ہے کہ دو سو میٹر کے اندر ہو, ایک سو میٹر کے اندر ہو, اور فائیو سٹار ہو, سکس سٹار ہو, پتہ نہیں کون سے سٹار ہوں, لیکن مسائل میں بہت کم توجہ ہے. صحیح فرمایا. آپ لوگ جاتے رہتے ہیں تو آپ کو اس کا زیادہ تجربہ ہوگا کہ کس قدر لوگ اپنے حج برباد کر کے آ جاتے ہیں, عمرے برباد کر کے آ جاتے ہیں. تو لہذا اب بھی جو حاجی حضرات سن رہے ہیں, اب بھی وقت ہے, اب جو جائیں گے وہاں پہ تو ان کے پاس وقت ہی وقت ہے کہ وہ اس وقت کے جو جانے کے مسائل ہیں کہ اب جا کر کیا کرنا ہے, پہلے اس کو سیکھ لیں. اور وہاں پہ جا کر یہ جو امیر علیہ سنت کی رفیق الحرمین, یہ جو آپ نے حرمین, دونوں حرمین کی ساتھی کتاب ہے, یہ بہت ہی آسان ہے. لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, یار اتنے مشکل مسائل ہیں اور کتابوں میں اتنے ایسے الفاظ کے ساتھ لکھے تو ہم کیسے مطالعہ کریں. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس نے پانچ کلاسیں بھی پڑھی ہوں گی, بلکہ جو اردو پڑھنا جانتا ہے, کلاسوں کی شرط بھی نہیں ہے, تو وہ اس کو پڑھ کر کم از کم اپنے حج کو درست کر سکتا ہے. لہذا اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ کسی سے پوچھ لیں گے وہ بتا دے گا. تو یہ سارے معاملات پھر جب حج کا معاملہ آتا ہے, رش ہوتا ہے اتنا, تو پھر یہ سارے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں. تو حج کے مسائل سیکھنا ہر حاجی کے اوپر فرض ہے. بہت بہت اہم بات کی باپو آپ کچھ اس میں ارشاد فرمائیں. جی لا علمی کا جس طرح یہ جو ہے وہ دینی مسائل کے حوالے سے فرما رہے تھے, اور سفر کا آپ نے ذکر کیا, سفر کی نمازوں کا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا میں جی, کہ سفر پر جب روانہ ہوں تو اس کے بعد اب جہاز میں بعض اوقات نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے جی, وقت ہو گیا نماز کا. اب عمرہ کرنے والے بھی بعض اوقات یہ غلطی کر دیتے ہیں, بعض حج پر جانے والے بھی, کہ نماز قصر کرنی ہے یا نہیں جی, ان کے علم میں نہیں ہے. تو اب جو مسافر شرن بن گیا تو اب وہ قصر کرے گا. مثال کے طور پر اگر اس کی فلائٹ جو ہے وہ عصر سے قبل ہے اور عصر کا وقت جو ہے وہ اس کا جہاز میں آ گیا, تو اب وہ کس طرح نماز ادا کرے گا؟ تو ایک عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے کو جو ہے نماز قصر کرنی ہے نہیں کرنی, اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمانا. جو بھی حاجی حج کے ارادے سے جا رہا ہے, پاکستان سے جا رہا ہے, کسی دوسرے ملک سے جا رہا ہے, تو عام طور پر یہ اتنا سفر تو ہوتا ہے کہ مسافر ہو جاتا ہے, کیونکہ سفر کے لیے ایک جو 92 یعنی 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے گا, ارادے سے نکلے گا گھر سے, تو وہ مسافر ہے. اور جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے گا شہر کی حدود سے, تو پھر اب وہ قصر کرنا شروع کر دے گا. اگر ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہیں جیسے فرض کیا باب المدینہ کے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, تو پھر ہم پوری نماز پڑھیں گے کہ ابھی ہم شہر کے اندر موجود ہیں. لیکن جو ہی جہاز فلائی کر گیا تو اب ہم مسافر ہو گئے. اب اس صورت میں جو بھی نماز کا وقت آئے گا تو ہم فرضوں میں قصر کریں گے, یعنی چار رکعت والے جو فرض ہیں وہ 2 رکعت ادا کریں گے. اور اس میں شرما شرمی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. اب ہم حج پہ جا رہے ہیں اور اتنا بڑا اہم فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ کون اٹھے گا, وہ اٹھے, داڑھی والا اٹھے گا, امامہ والا اٹھے گا. کوئی اٹھے نہ اٹھے, بلکہ آپ جا کر پوچھیں, آپ کے پاس ایک چارٹ ہونا چاہیے کہ کب وقت شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے. اور جہاز پہ بھی مینشن کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ ڈائریکشن بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات بتا بھی دیتے ہیں, اور بعض اوقات جہاز میں منع بھی کرتے ہیں کہ نہیں پڑھیں, حالانکہ کھانے پینے کے لیے چل پھر رہے ہوتے ہیں, چائے پینے کے لیے, کوئی اور حاجات کے لیے چل پھر رہے ہوتے ہیں, تو نماز کے لیے منع کرتے ہیں, تو ان کا منع کرنا بھی حجت نہیں ہے, سوائے یہ کہ جہاز لینڈ کر رہا ہو یا جہاز اوپر جو ہے وہ فضا میں ابھی سیدھا نہیں ہوا ہے, تو اس صورت میں خطرہ ہوتا ہے. ورنہ جب جہاز بالکل اپنی مقررہ حد پہ پہنچ گیا ہے تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اس صورت میں شرما شرمی نہیں کرنی چاہیے, نماز اپنی ادا کرتے رہنا چاہیے, اور پورے سفر میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. اگر اس سفر میں بھی نمازیں قضا ہوں گی اللہ اللہ تو پھر پڑھیں گے کب؟ اچھا یہ تو آپ نے فرما دیا کہ جہاز میں تو قصر پڑیں گے کیونکہ سفر کے دوران اجازت ٹیک آف کر جائے گا, لیکن جب مکہ پاک پہنچ گئے تو اب کیا سارے سفر میں ہم مسافر کی نماز پڑھیں گے یا مقیم کی نماز پڑھیں گے؟ یہ بہت کنفیوژن رہتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم مکہ میں صرف مکہ شہر میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ہمارا قیام ہے مکہ کے اندر, تو پھر اس صورت میں ہم وہاں پہ مقیم ہو گئے, ٹھیک ہے, مسافر نہیں ہوئے. اگر وہاں مسافر نہیں ہے مقیم ہو گئے تو اب ہم جو ہے وہ پوری نماز ادا کریں گے, ٹھیک ہے. اگر ہمیں 15 دن سے کم رہنا ہے مکہ کے اندر تو پھر ہم مسافر ہی رہیں گے. جیسے ابھی فلائٹیں جا رہی ہیں تو ان کو کافی دن مکے میں ملیں گے, ٹھیک ہے. تو اب اگر 15 یا 15 سے زائد دن ان کو مکے میں مل جاتے ہیں تو پھر یہ وہاں پہ مقیم ہو جائیں گے, پوری نماز پڑھیں, پوری نماز ادا کریں گے. مدینہ طیبہ میں تو ویسے 8 دن ہی گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہوتے ہیں, تو پھر وہاں پر چونکہ مسافر ہی رہیں گے تو اگر 15 دن سے زیادہ یا 15 دن کا مدینہ طیبہ میں قیام ہوگا تو وہاں بھی مقیم ہو جائیں گے, ورنہ وہاں مسافر ہی کی نماز پڑھی جائے گی. الحمدللہ یہ بھی ہے کہ جیسے آخری فلیٹوں والے جائیں گے تو وہ مینا اور مکہ دونوں کے قیام کو عام طور پر ایک ساتھ شمار کر لیتے ہیں. جی ان سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کتنے دن رہیں گے, وہ بولے 15 دن, لیکن وہ 15 دن دونوں جگہوں کے ہوتے ہیں, وہ جو 3-4 دن باہر رہنے ہوتے ہیں اس کو بھی وہ شمار کرتے ہیں. وہ 3 دن جو ہے وہ ان میں مکہ میں رہنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک جگہ نیت کرنے سے, ایک جگہ 15 دن رہنے سے وہ مقیم ہوگا. اگر 2 جگہوں پر 15 دن رہنے کی نیت ہے تو پھر وہ مقیم نہیں ہوگا. مکہ اور مینا یہ دو علیحدہ جگہ ہیں, تو لہذا اگر کسی نے خاص مکہ میں 15 دن رہنا ہے تو مقیم ہوگا. اس کو مینا والے جو دن ہیں جو جانا ہے 7 یا 8 سے, اس کو اس میں شمار نہیں کرنا, کاؤنٹ نہ کر دیا جائے گا. جی ہاں یار اسلامی بھائیوں, جس طرح رفیق الحرمین کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ یہ واقعی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے اور مسائل سیکھنا چاہیے, دعوت اسلامی نے ایک اور مشکل بھی ہماری حل کی ہے کہ ہمیں کتاب تو امیر اہل سنت عطا فرمائی, امیر اہل سنت نے ہمیں پریکٹیکل کر کے, جی ہاں, حج کا طریقہ اور عمرے کا طریقہ اور اس میں حاضری مدینہ بھی ہے, یہ 3 CDs ہیں, یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے اور یہ ضرور دیکھیے کہ اس میں امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں ہماری تربیت فرمائی ہے. حج اور عمرے کا طریقہ اور حاضری مدینہ کا طریقہ, یہ VCDs بھی حج پر جانے سے پہلے حاجی دیکھ لیں. اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہمارا فیضان چل مدینہ کا قافلہ تھا, ہمارے امیر قافلہ تھے ہمارے سید ابراہیم باپو رکن شورا, تو ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی سفر پر تھے ان کے حج کے مناظر پر بھی مکتبۃ المدینہ نے ایک DVD جاری کر دی ہے, یہ عاشقان رسول کا حج, تو اس میں بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ لائیو مطلب یہ سمجھ لیں ویڈیو کے ذریعے سیکھ لیں گے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ CDs اگر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا. اب یوں کہ اب باری ہے احرام کی, گھر سے روانہ ہونا ہے, احرام باندھنا ہے. احرام لینے کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ احرام اگر ممکن ہو کوشش کیجئے کہ کاٹن کا ایک احرام لے لیں جس کو لٹھے کا احرام کہتے ہیں اور ایک تولیے کا احرام لے لیں مرد حضرات کے لیے, تو نیچے جو ہے آپ تہبن جو ہے وہ کاٹن کی لٹھے کی باندھ لیں اور اوپر آپ تولیے کا احرام پہن لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بار بار سلپ بھی نہیں ہوگا, پسینہ وغیرہ نکلے گا تو وہ اس میں جذب بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے آسانی رہے گی. اور اگر بعض اوقات پچھلے سالوں حج میں تھوڑا کبھی کبھی ٹھنڈا سیزن بھی ہو جاتا تھا تو یہ تھوڑا موٹا تولیا ہوگا تو آپ کو سہارا بھی ہو جائے گا, تو یہ آپ کے لیے ایک مدنی پھول ہے. باقی دونوں جائز ہیں لیکن اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں احرام لینے کے حوالے سے, احرام ہمیشہ ذرا مضبوط کپڑے کا لیا کریں. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اسلام لے لیتے ہیں احرام, اس کو چیک نہیں کرتے, اب جب پہننے کا وقت آتا ہے اس وقت کھولتے ہیں, تو بعض اوقات وہ اتنا باریک کپڑا ہوتا ہے جیسے ستر جھلک رہا ہوتا ہے, یہ تولیہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں تار تار ہو جاتا ہے. اچھی طرح احرام کو دیکھ لیں کیونکہ آپ نے اس کو 4-5 دن پہننا ہے, اور اگر بار بار عمرے کرنے تو انشاءاللہ بار بار پہننا ہے, تو ذرا مضبوط احرام لیجئے. اور اس میں اگر کسی کا قد لمبا ہے تو وہ اپنے قد کے مطابق احرام لے. اب وہ احرام آپ نے نارمل منگوا لیا, اب جب جس دن جانا ہے اس دن کھولا آپ نے, اب آپ نے باندھا تو جناب یہ تو چھوٹا ہو گیا, اب کہاں جائیں گے آپ؟ تو آپ اپنے سائز کے مطابق احرام کو چیک کر لیں. ماشاءاللہ کچھ صحت مند اسلامی بھائی حاجی بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے صحت کے حساب سے تھوڑا بڑا احرام لے تاکہ وہ اچھی طرح لپیٹا جا سکے, ورنہ وہ پورا ہی نہیں ہوتا ان کو, اور جب پورا نہیں ہوتا تو بار بار وہ نماز میں گرتا رہتا ہے. تو جس کو جیسی ضرورت ہے ویسا احرام لے, اور احرام لے کر اس کو 1-2 بار پہن کر چیک بھی کر لے کہ یہاں چیک کرنا آسان ہے, ورنہ وہاں سفر پر کافی آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو یہ ایک احرام کے حوالے سے مدنی پھول تھا. اب احرام پہننے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ امیر علیہ سنت نے الحمدللہ سنت اور آداب لکھے ہیں کہ ناخن تراشیں, بغل اور ناف وغیرہ کے بال, بال ناف کے نیچے کے بال دور کریں, بلکہ پیچھے کے بال بھی صاف کریں, مسواک کریں, وضو کریں, خوب اچھی طرح مل کر غسل کریں, جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں کہ یہ سنت ہے. ہاں ایسی خوشبو مثلا مشک, خشک امبر وغیرہ نہ لگائیں جس کا جرم یعنی تہ کپڑوں پر جم جاتی ہو. یاد رکھیں کہ یہ خوشبو احرام کی نیت سے پہلے لگائی جائے گی, احرام کی نیت کے بعد اب خوشبو نہیں لگانی. پھر اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی سفید چادر اوڑھیں اور ایسی ہی چادر کا تہبند باندھیں. پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں. یہ تو اسلامی بھائیوں کے احرام کی بات تھی. اسلامی بہنوں کے احرام میں حسب معمول وہ سلے ہوئے نارمل کپڑے اپنے پہنے, دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں, سر بھی ڈھانپیں گے مگر چہرے پر چادر نہیں اوڑھ سکتی. غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے ہاتھ کا پنکھا یا کوئی کتاب وغیرہ ضرورتاً آپ اس کو لے سکتے ہیں. پھر اسلام بھائی ویسے تو حج کی تربیتی اجتماع میں احرام باندھنے کا پریکٹیکل دکھایا جاتا ہے, اور جو مبلغ ہوتے ہیں بیان کرنے والے وہ خود احرام باندھ کر دکھاتے ہیں, مگر ہم نے آپ کے لیے سوچا ہے کہ ہم احرام باندھ کر دکھائیں, اس کی بجائے اگر امیر اہل سنت نے کس طرح احرام باندھا تھا آپ کو وہ دکھا دیں تو تو امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہو جائے گا اور باپا نے حج کی اس وی سی ڈی میں احرام باندھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. تو آئیے بارگاہ امیر اہل سنت میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچے عاشق رسول جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی یادوں میں تڑپا دیا ہے, سوئے حرم جانے کی سوچ دی ہے, وہ جو لندن اور پیرس کے خواب دیکھا کرتے تھے اب مدینہ کی رٹ لگاتے ہیں, وہ عاشق رسول کس طرح احرام باندھ رہے ہیں, کیا ہدایات عطا فرما رہے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احرام باندھنے کا عملی طریقہ ملاحظہ فرما لیجیے. یوں تو تہبند باندھنے کے کئی طریقے ہیں, مگر یہ یاد رکھیے کہ تہبند میں گرہ نہیں لگا سکتے. میں ایک طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اگر آپ کے لیے سہولت ہو تو اسی کو اپنا لیجیے, انشاءاللہ مضبوط طریقہ پائیں گے. چادر کے دونوں سرے اس طرح ملائیے کہ دونوں سرے الٹے ہاتھ کی طرف, آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہیں مگر اوپر والی چادر کا اوپر والا حصہ جو اس کا سرا نیچے والے نچلے حصے سے تھوڑا سا نکلا ہوا رکھے. تہبند کی چادر کے دونوں سرے آپس میں ملا لیجیے اور الٹی طرف نکال لیجیے, مگر اوپر والا سرا دو تین انگل زائد رکھیں. اب بائیں طرف سے دائیں طرف لے آئیے اور تھوڑا سا اوپر کی طرف سے اس کو رکھے دیں. اب دائیں سے بائیں طرف لے آئیے اور اس کو حسب ضرورت لاچ لیجیے, اس کو فولڈ کرنا بھی کہتے ہیں. اب یہ کہ یہ مناسب طریقے پر مضبوط بھی ہو گیا اور انشاءاللہ چلنے میں بھی خاص آپ کو دشواری نہیں ہوگی, آپ چلنا چاہیں گے. اور اس پر اب پیٹی کسنے کی بھی حاجت نہ رہی, البتہ احرام روکنے کی نیت نہ ہو, کیونکہ احرام روکنے کی نیت سے تہمن کو روکنے کی نیت سے پیٹی کسنا یا رسی باندھنا بیلٹ لگانا یہ سب مکروہ ہے. اگر چیزیں رکھنے کے لیے بیلٹ باندھے تو حرج نہیں ہے, اور ضمن تہبند بھی آپ کا اس میں کٹ جائے گا. بیلٹ بھی طرح طرح کے آتے ہیں, لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ بیلٹ میں نے سب سے زیادہ موافق پایا, بہت مضبوط ہے اور جیب بھی اس کا بہت بڑا. اوپر کی چادر لپیٹنے کا طریقہ بھی ملاوا فرما لیجیے, اور اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا نہ کندھا کھلا رہے, نہ پیٹ نہ پیٹ, جسم کا حصہ ہے لسینا, یہ حصے کھلے نہ رہے, ہر وقت کے بند ہونا چاہیے, کبھی سڑک بھی جائے تو درست کر دیا گیا. دائیں طرف کا حصہ چادر کا زیادہ رکھنا مناسب ہے, کیونکہ آپ کو جب اجتماع کر رہا ہوگا تو دائیں طرف کی چادر جو ہے بغل سیدھے بغل کے نیچے سے نکالنی ہوگی. اپنی مزید چیزیں رکھنے کے لیے گلے میں بھی چھوٹا سا بیگ لٹکایا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت نے احرام ہمیں یوں سمجھ لیں کہ ہماری تربیت کے لیے باندھ کر دکھایا, لیکن یاد رہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کپڑوں کے اوپر احرام باندھا جا سکتا ہے. اسلامی بھائی جب احرام باندھیں گے تو جسم پر پھر کوئی اور سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا, فقط یہ دو چادریں ہوں گی, یہاں تک کہ امامہ ٹوپی وغیرہ بھی نہیں ہوگی. جب احرام کی نیت کریں گے اس سے پہلے یہ سب چیزیں آپ کے جسم سے آپ نے ہٹانی ہوں گی. صرف احرام کی دو چادریں, کوئی انڈر گارمنٹ بھی نہیں پہننا, بالکل دو چادریں ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں پہننا. یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اسلامی بھائی جب یہ آپ نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے احرام تہبند وغیرہ باندھنے کا طریقہ بتایا, یہ ہمارے گاؤں وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تہبند باندھنے کا بڑا تجربہ ہوتا ہے. ہم نے کئی شہر والوں کو دیکھا ہے کہ وہ بےچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی تہبند باندھا ہی نہیں ہوتا ہے اور اب یہی باندھ کر چلنا ہے تو پھر وہاں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے, بعضوں کا ستر بھی کھل جاتا ہے. وہاں وہی بات ہے کہ ایک گنا ایک لاکھ گنا کے برابر ہے. تو اس پہ بھی ایک مدنی پھول آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جو حج پر جانے والے ہیں نا وہ کچھ دن تک یا تین چار بار اپنے گھر میں کم از کم تہبند باندھیں احرام کی چادر سے. پہلے تو جس طرح امیر علیہ سنت نے بتایا اسی طرح باندھیں اور وہ باندھ کر تھوڑا سا سوئیں چلیں پھریں, دیکھیں کہ وہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. یہاں اگر کوئی پریکٹس کرنی ہے تو اپنے گھر میں ہی ہوگی نا, وہاں پھر ہزاروں لاکھوں کے سامنے کرنی پڑے گی. تو برائے کرم یہاں احتیاط کر لیں اور اس کو ذرا تھوڑا سا مینج کر لیں. وہی بات ہے کہ آپ سیکھ کر جائیں گے نا تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, اگر آپ صحیح احرام باندھنا سیکھ جائیں تو آپ کو بیلٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. باپو کیا کہتے ہیں آپ, اگر صحیح تہبند باندھ لیں تو چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بس وہی بات ہے کہ آنا چاہیے. امیر علیہ سنت کے اس پریکٹیکل کو اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو جس طرح میں نے بتایا عمرہ کا طریقہ اور حج کا طریقہ جو وی سی ڈی ہے وہ لے لیں اور غور سے دیکھیں کس طرح امیر علیہ سنت نے باندھا ہے اور گھر میں باندھے اس کو دو تین بار باندھے, تھوڑا چلے اس کو باندھ کے چیک کریں کہ میں چل سکتا ہوں. یہ پریکٹس آپ کو وہاں کام آئے گی, ورنہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے جہاز میں چڑھ رہے ہوتے ہیں احرام سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں, وہ امیگریشن پہ کھڑے ان کو احرام کی فکر ہے, اب وہ کیا کرے بےچارے, انہوں نے کبھی باندھا ہی نہیں ہے تہبند. تو یہ سب چیزیں پہلے سیکھ لیں, آپ کو انشاءاللہ یہ مدنی پھول کام آئیں گے اور وہاں آپ تکلیف میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ احرام اب پہننے کا وقت آ گیا ہے. یقین جانے جب احرام انسان پہنتا ہے نا دل کی دنیا بدل جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں احرام بھی بے سلا ہے کفن بھی بے سلا ہوتا ہے. جب احرام پہنے تو کفن کو یاد کر, احرام پہنتا ہے تو سارے جسم سے کپڑے اتر جاتے ہیں, کفن پہنتا ہے تو بھی سب اتر جاتے ہیں. احرام پہن کر گھر سے دور جاتا ہے, کفن پہن کر بھی گھر سے دور جاتا ہے. احرام پہن کر وطن چھوٹ جاتا ہے, کفن پہن کر بھی وطن چھوٹ جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائی, یہ سفر بہت ساری یادیں دلاتا ہے. جب احرام پہنے تو اپنے آخری سفر کو بھی یاد کریں. اور پھر کتنا ایک عجیب, میں شاید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے. جب بھی انسان احرام پہنتا ہے اور بس اس کو فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں, مجھے بلایا گیا ہے, اب کچھ انوکھا ہونے جا رہا ہے, آنکھیں جھک جاتی ہیں اور اگر دل میں رقت ہو تو آنسو بہ نکلتے ہیں. اور پھر بالخصوص جب وہ لبیک کی صدا بلند کرتا ہے, یا اللہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں, جب یہ کہتا ہے. یہ مل کر پہلے لبیک پڑھتے ہیں تاکہ وہ صدا کس طرح گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك کس کا اپنا مایا ہر زبان پہ یہ کس کا اپنا مایا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا یہ کار سر سے کفن لپے چلا ہے الفت کی فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی سواری پر سوار ہو کر حج پر جاتا ہے تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں, اور جب کوئی پیدل حج پر جاتا ہے تو فرشتے اس سے معانکہ کرتے ہیں, اس کو گلے لگاتے ہیں, تو فرشتے بھی حیرت سے تکتے. اور علماء فرماتے ہیں روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ طواف خانہ کعبہ کرنے والا گویا مقرب ملائکہ کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے. امام غزالی احیاء العلوم جلد اول میں لکھتے ہیں کہ جب وہ طواف کر رہا ہوتا ہے وہ ان ملائکہ کی مثل ہو جاتا ہے جو عرش معلیٰ کا طواف کر رہے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ برکتیں ہیں طواف احرام اور اس سفر مبارک کی. بہرحال احرام باندھا, اب نیت کرنی ہے. یاد رکھیے اب آپ نے خوشبو سے اپنے آپ کو بچانا ہے. احرام میں کون کون سی باتیں حرام ہیں ابھی ہم وہ سنیں گے, کن باتوں سے بچنا ہے. لیکن بالخصوص یاد رکھیں ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو جرمانے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جو صدقے یا دم حاجی پر لگ جاتے ہیں, اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ خوشبو ہے. وہ بھول جاتے ہیں, وہ خوشبو لگا لیتے ہیں, وہ پیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں, وہ ایسا کوئی عمل کر لیتے ہیں جس میں خوشبو انوالو ہو جاتی ہے. تو آپ جب احرام کی چادریں پہن لیں, اچھی طرح عطر وغیرہ لگا لیا, اب جب نیت کرنی ہے تو اتر اگر ساتھ لے بھی جانا ہے تو اس کو ہینڈ بیگ میں نہ رکھیں, اس کو اچھی طرح پیک کر کے اپنے لگیج میں ڈال دیں. اور اب آپ سمجھ لیں کہ آپ نے عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو عمرے کے بعد اس کو دیکھنا ہے, اور اگر حج کران کر رہے ہیں تو حج کے بعد عطر کی طرف رجوع کرنا ہے. خوشبو والی چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اب احرام کی نیت کہاں سے کریں گے, اس میں امیر علیہ سنت بھی مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ گھر سے احرام کی نیت نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں, اور اب تو بہت ساری فلائٹ وایا یعنی کسی اور کنٹری کسی اور شہر سے ہوتی بھی جاتی ہیں. تو آپ جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز جدہ شریف کی طرف ٹیک آف یا ٹیک آف کر جائے, یعنی اب آپ جہاں سے بھی اڑے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک سے, اب آپ کا آخری جو اسٹیشن ہے ڈیسٹینیشن ہے وہ جدہ شریف ہے. تو اب جب جہاز اڑ جائے, جہاز ہموار ہو جائے, آپ کو سیٹ بیلٹ وغیرہ کھلوانے کا اشارہ ہو جائے, اب آپ احرام کی یعنی عمرے کی, اور اگر حج قران کر رہے ہیں تو حج اور عمرے کی, اور حج افراد کر رہے ہیں تو فقط حج کی, اب آپ نیت کریں تو اس مدنی پھول سے آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گھر سے نیت کر کے ایئرپورٹ پہنچے, فلائٹ ایک دن ڈیلے ہو گئی, اب وہ پورا دن ان کو احرام کی حالت میں گزارنا ہوگا, تو آپ پر پابندیاں پہلے شروع ہو جائیں گی. جب فلائٹ ٹیک آف ہو جائے جب آپ نیت کریں گے, اب نیت یہ وہی والی بات کہ سیکھنا ہوگا. پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر حج تمتو کر رہے ہیں تو عمرہ کی نیت کر کے جائیں گے, اگر حج افراد کر رہے ہیں لیکن حج افراد میں بھی احرام آخر تک رہے گا, تو آپ حج کی صرف نیت کریں گے، اور حج قران کر رہے ہیں تو عمرہ اور حج کی دونوں کی نیت کریں گے. تو چونکہ تمتو ہمارے یہاں سے زیادہ کیا جاتا ہے تو حج تمتو کی نیت میں بیان کر دیتا ہوں. باقی یہ تینوں نیتیں امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمارے رفیق الحرمین میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں. تو عمرے کی نیت ہوگی، تو اب عمرہ کی نیت، چونکہ حج تمتو میں عمرہ کی نیت ہوگی، حج کی نیت تو جب انشاءاللہ منیٰ کو روانہ ہوں گے جب ہوگی، تو وہ نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرہ واحرمت بها للہ تعالی. اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ذہن میں آپ کے ہو کہ آپ کیا نیت کر رہے ہیں. اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اس کو میرے لیے بابرکت فرما. میں نے عمرہ کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. اب جیسے ہی آپ نے یہ نیت کی، آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، اور نیت کرتے ہی اب آپ نے لبیک پڑھنا ہے. یاد رکھیں، کم از کم ایک بار لبیک کہنا لازم ہے، تین بار کہنا افضل ہے. لبیک ہم نے پڑھا، ایک بار پھر پڑھتے، جب بھی پڑھتے دل جھوم اٹھتا ہے، لیکن لبیک جب بھی پڑھیں اگر اس کا معنی بھی آپ کے دل میں ہوگا تو اس کا لطف ہی دوبالا ہو جائے گا. اب اس کا ترجمہ سنیے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تیرا ہی ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایک ہم ہے کہ ہنستے ہنستے لبیک پڑھتے ہیں، اور ایک ہمارے اسلاف کہ جب وہ لبیک پڑھتے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی. عبادت گزاروں کے امام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جب عزم حج بیت اللہ کیا اور احرام باندھا تو چہرہ مبارک زرد ہو گیا، لبیک نہ کہہ سکے. لوگوں نے عرض کیا، آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے. لوگوں نے عرض کیا، احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے؟ آپ نے لبیک پڑھا تو بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے، اور اختتام میں حج تک یہی صورت رہی کہ جب بھی لبیک کہتے بے ہوش ہو جاتے. اے حاجیو، جب بھی لبیک پڑھے ذہن نصیب آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، یہ توجہ ہو جائے کہ مولا میں حاضر ہوں، تو نے بلایا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، اور مولا میری لبیک قبول کر لے، مجھے لا لبیک کا مجدہ نہ ملے، مجھے میری حاضری کو کہیں رد نہ کر دیا جائے. اگر یہ تصور کے ساتھ آپ لبیک پڑھیں گے، اور علماء فرماتے ہیں احرام کی یعنی عمرے حج کی نیت کے بعد حاجی کا سب سے بڑا وظیفہ لبیک ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لبیک پڑھتا رہے. آئیے مل کر ایک بار پھر لبیک کی صدا اس نیت سے بلند کرتے ہیں کہ مولا سفر تو شروع نہیں ہوا مگر اس نیت سے لبیک پڑھتے مولا ہمیں بھی حاضری کی سعادت دے دے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو حج بدل کرتے ہیں تو ان کو کیا نیت کرنی چاہیے، کہیں وہ اپنے طرف سے حج کی نیت کر لیں گے؟ ہاں، جو حج بدل کریں گے تو ان کے لیے نیت، جس کی طرف سے وہ حج بدل کر رہے ہیں اسی کی طرف سے نیت کریں گے. اور بہتر یہ ہے کہ لبیک ان فلاں کہیں. جب لبیک بھی کہیں تو نیت یہ کہیں کہ میں اس کی طرف سے لبیک کہہ رہا ہوں. تو حج بدل جو بھیج رہا ہے تو اس کی طرف سے کیا جاتا ہے, تو اس لیے نیت بھی اس کی طرف سے کی جائے گی. اچھا, یہ عمرے میں بھی یہی صورت رہی اس کی؟ کیونکہ جو تمتع ہے اور متمتع جو ہے وہ پہلے عمرہ کرے گا, عمرہ کرتے وقت بھی وہی نیت ہوگی, حج کا جب احرام باندھے گا وہ اس وقت یہ نیت ہونی چاہیے. اس کا حج بدل والا تمتع کرے گا پہلے عمرہ کرے گا, اس کا مسئلہ پورا ذہن میں نہیں ہے, یہ کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کل کے سلسلے میں. یہ بڑا شاندار مسئلہ ہے, مزید وضاحت کے ساتھ بتائیں گے. حضور, اب یہ ارشاد فرمائے کہ احرام پہن لیا, نیت ہو گئی, احرام میں کن باتوں سے بچنا ضروری ہے؟ مختصرا اگر یہ ارشاد فرمائے. احرام میں اسلامی بھائیوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ احرام میں صرف احرام کی دو چادریں ہوں گی اور کوئی چیز بھی نہیں پہنی جائے گی, اسی طرح اسلامی بھائیوں کا سر کے اوپر امامہ پہننا, ٹوپی پہننا, رومال پہننا, یہ بھی احرام کی حالت میں حرام ہے. بعض اوقات جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ننگے سر پڑھیں تو احرام کی چادر سر پہ ڈال لیتے ہیں. تو جب آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے تو اب سر پہ کوئی چیز نہیں لے سکتے, یہاں تک کہ اگر کپڑے کی گٹری وغیرہ وہاں پہ اٹھانے کا کوئی ایسا موقع آتا ہے تو سر پہ کپڑے کی گٹری وغیرہ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. دستانے یا اس طرح کا لباس نہیں پہنیں گے. خوشبو کا آپ نے بتایا کہ لگانا احرام میں ناجائز ہے. اسی طرح بے حیائی کی باتیں کرنا, شہوت کے ساتھ چھونا یا بوسہ دینا وغیرہ, یہ ساری باتیں حرام ہیں. بے حیائی کی باتیں ویسے بھی ناجائز ہیں, عام حالات میں بھی حج میں اور حرام ہو جائیں گی. اپنے یا دوسرے کا ناخن قطرنا یا دوسرے سے قطروانا, یہ بھی ناجائز ہے. اور داڑھی منڈانا تو معاذ اللہ ویسے بھی حرام ہے اور احرام کی حالت میں اور زیادہ حرام. اسی طرح سر یا جسم کے بال وغیرہ جان بوجھ کر توڑنا یا کاٹنا, یہ بھی حرام ہے. اور جوں مارنا, پھینکنا, کسی کو مارنے کی طرف اشارہ کرنا حالت احرام میں, یہ بھی حرام ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام, پیارے پیارے حاجیوں, یہاں چند باتیں میں ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ جب آپ سفر پر روانہ ہوں, جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ بیگ مضبوط ہو, اچھی طرح اس کو پیک کر لیں, اس پر نشانی لگا لیں, اور ایک بات تو ہر سفر میں اپنے پلے سے باندھ لیں کہ کبھی بھی کسی کا سامان مت لیجئے گا. آپ کو کوئی کہے یہ میرا سامان ہے ذرا آپ لے لیں, میں آپ سے بعد میں لے لوں گا, آپ نے کہا کوئی بوڑھا شخص ہے چلو بھائی اس کی مدد کر دیتے ہیں, ایئرپورٹ پہ کم از کم, کیونکہ بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں آپ کے بھی علم میں ہے کہ پھر خدا نہ خواستہ زندگی بھر کا یوں سمجھ لے روگ لگ جاتا ہے اور انسان پھر پریشان ہو جاتا ہے. کبھی بھی کسی کا سامان, ہاں جس کو آپ جانتے ہیں وہ الگ بات ہے, آپ کا ہی کوئی ساتھی آپ کو دے رہا ہے وہ الگ بات ہے, اس کو بھی چیک کر لینا چاہیے, لیکن کسی اجنبی کا کوئی سامان اپنے سامان میں آپ شامل نہ کریں. اور پھر آپ کو جب آپ حج پر جا رہے ہیں تو آپ کو حج فارم کے اندر بتایا گیا ہوگا کہ کیا چیزیں آپ نہیں لے جا سکتے وہ اپنے سفر پہ جائیں. کہ کھانے پینے کے کھلا سامان جو ہے, مسالہ جات اور یہ اس طرح کی چیزیں بھی نہ لے جائیں, آپ کو ایئرپورٹ پہ تکلیف ہو سکتی ہے. آپ کو اس کی ڈیٹیل مزید جس گروپ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں وہاں سے حاصل ہو جائے گی, ان چیزوں سے بچیے. اور پھر وزن کا بھی خیال رکھیں, ایک حاجی کو کم و بیش 30 کلو کے قریب وزن الاؤ ہوتا ہے. ہر ملک کی الگ پالیسی, ہر ایئر لائن کی الگ پالیسی ہوتی ہے, لیکن کم و بیش کہیں 25 کہیں 30 اس طرح ہوتا ہے. تو اپنا وزن بھی گھر میں چیک کر لیں, ایسا نہ ہو آپ اتنا سارا وزن لے جائیں اور وہاں جا کر جناب ایئرپورٹ پر آپ کو پیمنٹ کرنی پڑ جائے, تو یہ بھی چیک کر لیں. پھر اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر یا پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر آپ ہیں, ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اس کے خیال رکھنا ہے, اس کو سنبھالنا ہے. اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ احرام کے جو سال آپ بیگ لے لیں گے گلے میں لٹکانے والا, اس میں آپ اپنے پاسپورٹ, اپنے اگر ٹریولر چیکس ہیں, اپنی ٹکٹ ہے, بولنگ کا کارڈ وغیرہ ہے, وہ سنبھال کے اس میں آپ رکھیں اور اس کا خیال بھی آپ رکھیں. اب انشاءاللہ آپ کا سفر شروع ہوگا, جس دنیا کے جس بھی کونے سے جا رہے ہیں, جب آپ جدہ شریف میں پہنچیں گے, ویسے ہی جب جدہ شریف قریب آنے لگتا ہے, عرب کی وادیاں قریب آنے لگتی ہیں, تو عاشق رسول کے تو آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اس سرزمین کی طرف پہنچنے والا ہوں کہ جہاں پیارا پیارا کعبہ ہے, میٹھا میٹھا مدینہ ہے. جدہ شریف کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اب آپ وہاں مدینہ الحجاج, ایک حج ٹرمینل ہے, جہاں پر حاجیوں کو جمع کیا جاتا ہے، وہاں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، پہلے ہی ذہن بنا لیں کہ کم و بیش 6 سے 8 گھنٹے آپ نے اس ایئرپورٹ پر گزارنے. اگر آپ کا ذہن بنا ہوا ہوگا تو آپ کو بھاری نہیں لگے گا، ورنہ آپ بار بار پھر وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب اتنی دیر ہو گئی، کوئی نظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ شکوے شکایت ابھی تو مکے پہنچا نہیں ہے اور جناب اس کی زبان پر بے صبری کی باتیں. تو ہم نے نیت کرنی ہے اس پورے سفر میں بے صبری والی کوئی بات نہیں کرنی. ارے ہم تو یہ سوچے کہ ہم قابل ہی نہیں تھے آنے کے، ہمیں بلا لیا گیا. کیا مجرم کے بھی کوئی نخرے ہوتے ہیں؟ ہم تو سمجھے مجرم ہیں، ہمیں بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا ہے معافی مانگنے کے لیے ہم آئے ہیں. تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے آرام نہیں مل رہا، مجھے جناب میری یہ تنگی. ارے میں مجرم ہوں، مجرم کو تو بلا لیا، یہ بڑی بات ہے. تو پھر یہ پورا سفر ندامت بھرا، سر جھکائے، صبر کے ساتھ، 8 گھنٹے ہوں یا 12 گھنٹے ہوں، ہم نے درود پاک پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، ہم نوافل پڑھیں گے، یہی تو موقع ہوتے ہیں. تو اپنا ذہن بنا کر جائیے گا کہ جدہ شریف کے ایئرپورٹ پہ وقت زیادہ لگتا ہے کیونکہ ہزاروں حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں ایک وقت میں، ان کی بسوں کا انتظام کیا جاتا ہے. بہرحال آپ کو بس کے ذریعے انشاءاللہ مکہ پاک کی طرف منتقل کیا جائے گا. اب آپ اس مبارک شہر کی طرف چل رہے ہیں جو میرے آقا کی ولادت گاہ ہے، وہ پیارا مکہ کہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. وہ حرم، حدود حرم شروع جب ہونے والی ہوگی، بس کے اندر جب آپ جا رہے ہوں گے، اپنے کسی بھی ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ جا رہے ہوں گے، تو مکہ پاک آنے سے پہلے ایک بورڈ آئے گا، فقط للمسلمین. اللہ اللہ، اب اس سے آگے فقط مسلمانوں کو جانے کی اجازت ہے، کیونکہ اب حرم پاک کی حدود شروع ہو رہی ہے. اور جیسے ہی وہ حدود شروع ہو جائے گی، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ایک نیکی کوئی کرے گا تو اسے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کیا جائے گا. اپنے وطن میں 1 درود پڑھتے تھے، وہاں 1 درود پڑھیں گے، 1,00,000 درود کا ثواب، نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ، جو نیکیاں کریں گے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اب میں آپ سے ایک مثال کے ذریعے سوال کروں گا کہ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اور اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ جو ہے 10,000 روپے آپ کو مہینے کے ملتے ہیں، لیکن اگر ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ روزانہ جتنے گھنٹے کام کریں گے، آپ کو ایک مہینہ دیا گیا، ہر گھنٹے کے آپ کو 1,000 روپے دیے جائیں گے. مجھے بتائیں، ہمارے وطن والے سوچیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ آفر کر دی جائے کہ 1 گھنٹہ آپ کا روز کا 1,000 روپے کا، جتنے گھنٹے چاہے آپ کام کر لیں، یہ آفر 1 مہینے کے لیے، تو شاید ہم آرام بھی نہیں کریں گے، کھانا کھانے میں بھی وقت ضائع نہیں کریں گے، کسی کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے. کیوں بھائی یار، 1 مہینے بعد بات کرنا، یہ 1 مہینہ کمانے کا ملا ہے، میں 20 گھنٹے کام کروں گا، 4 گھنٹے آرام کروں گا، بھائی مہینے کے بعد سو لوں گا. ایسا ہی حال ہے ہمارا، پیسے کی بات ہو تو ہم سارے کام چھوڑ دیں اور مکہ پاک میں جا کے فضول باتیں کریں، مکہ پاک میں جا کے ٹائم ضائع کریں. ارے یہاں 1 نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، پھر میں کوئی اور کام کیوں کروں؟ جتنا ہو سکے درود پڑھوں، جتنا ہو سکے ذکر کروں، لبیک پڑھوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے حاجیوں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں، یاد رکھیے، یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چل، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. اور یہ یاد رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار. اگر مکہ پاک میں جا کر بھی گناہوں کا سلسلہ رہا، اب پرابلم یہ ہماری یہاں بھی تو گناہوں کی عادت ہے نا، زبان ہے کہ گالیاں نکلتی ہیں، وہاں بھی حاجی گالیاں نکالتے ہیں، وہاں بھی فحش باتیں ہوتی ہیں. آپ نے سنا حدیث پاک میں، جو فحش بات نہ کرے، گناہ نہ کرے، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، لیکن جس کی گناہوں کی عادت ایسی پڑ گئی، غیبت ہے کہ چھپتی نہیں، بدگمانی اور نہ جانے کیا کیا وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بھائی یہیں سے یہ تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے جانا، ورنہ ایسا نہ ہو سفر پہ بھی گئے اور حاصل کچھ نہ ہو. کیونکہ مکہ پاک کا 1 گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ قافلہ مکہ پاک میں داخل ہوا چاہتا ہے، پورا راستہ ہو سکے تو لبے کی صدائیں ہوں، آنسو بہ رہے ہوں، یہ کیفیت ہو کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہے، بخشش، بخشش کی بھیک لینے پہنچ رہا ہے، رحمان کے گھر کی طرف جا رہا ہے. کبھی کبھی گناہ یاد آ جائے تو جھجک جائے کہ میں کیسے حاضری دوں گا، کہیں رب کی رحمت دلاسا دے کے چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا در ہے. اور اسی تصور کے عالم میں آپ کی مکہ پاک میں حاضری ہو، اب اپنی رہائش گاہ پر پہنچیے، پہنچنے کے بعد اپنا سامان وغیرہ رکھ دیجئے، جلدی نہ کیجئے. کچھ حاجیوں کو دیکھا گیا کہ 15-20 گھنٹے بعد پہنچتے ہیں، پاکستان سے سفر ہوا، فلائٹ، ایئرپورٹ، کتنے تھکے ہوئے ہیں، اب جناب فوراً عمرہ کرنے جانا ہے، جا سکتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا آرام تو کر لیجئے تاکہ آپ فریش ہو جائیں. پہلی حاضری ہے, پہلی بار کعبے پر نظر پڑے گی, یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوگا. آپ نے تو وہاں گڑگڑانا ہے, رونا ہے, مانگنا ہے, اور تھکے ہوئے ہوں گے تو دل نہیں لگے گا. تھوڑا ریسٹ کر لیں, بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں, اور اس کے بعد تازہ دم ہو کر اب چلیں کعبہ شریف کی طرف. نگاہیں جھکی ہوئی ہوں, یہ تصور جمع ہوا ہو کہ میں کہاں, میں اور کہاں کعبہ, اس کعبہ کا نظارہ, کہاں میں اور کہاں اس کعبہ مقدس کا نظارہ. نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ, طواف خانہ کعبہ کے قابل کون سمجھے گا. میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ. نظر اس سمت اٹھتی ہے, قدم لغزیدہ لغزیدہ, بدن شرمندہ شرمندہ, قابل تھے یا مولا ایک دکھانے کے, نہ ہم آنے کے قابل تھے یا مولا ایک دکھانے کے, مگر تے لا کرم بندہ نوازو بندہ بل بل ہے, مگر تیرا کرم بندہ نوازو بندہ بل بل ہے, حضور کعبہ حاضر ہے حضور کعبہ حاضر ہے. جو خیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بہتر, جو ہے چلے آو چلے آو چلے آو چلے آو چلے آو چلے آو, یہ گھر مانتا گھر ہے, چلے چلے آؤ, یہ گھر رہا مان کا گھر ہے, رنگ بھائیو کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے. اہل اسلامی بھائیو, اب اس کعبہ مشرفہ کا دیدار ہونے والا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح, وہ کعبہ جس کو تصویروں میں چوما تھا, اسی کعبے پر حجر اسود بھی ہے, یہی وہ کعبہ ہے جہاں وہ مستجاب وہ مبارک مقام ہے, جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں, یہی وہ کعبہ ہے جہاں رب کی روزانہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. طواف کرنے والوں پر الگ رحمتیں, کعبے کو دیکھنے والوں پر الگ رحمتیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, میں حسن اخلاق کے پیکر, نبیوں کے تاجور, محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے عرض کی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اس گھر کی شان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے علی, اللہ عز و جل نے میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنایا ہے, میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس حجر اسود کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیمتی پتھر جنت میں تھا، اللہ عز و جل نے اسے دنیا میں اتارا، اس کی روشنی سورج جیسی تھی، لیکن جب سے اسے مشرکین کے ناپاک ہاتھ لگے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اب یہ سیاہ ہو گیا۔ اے خوش نصیبوں جنہوں نے خانہ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے یا خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے ہو، سنو سنو یہ کعبہ ہمیں نہیں بھولے گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ سوچئے بیت اللہ کو میدان محشر بلانے کے لیے 7 لاکھ فرشتے سونے کی زنجیریں لیے جائیں گے۔ فرشتے جائیں گے زنجیروں سے اس کو باندھیں گے، ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر، کعبہ عرض کرے گا اے اللہ تو میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو کعبہ شریف کو ایک آواز سنائی دے گی میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے پھر مکہ پاک کے مردوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے، پھر فرشتے کہیں گے کعبہ اب چل، تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے فرشتہ ندا دے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ کعبہ شریف کہے گا اے اللہ عز و جل تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ ایک فرشتہ ندا دے گا کہ ان میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہوگی۔ ایسے بھی تو ہوتے نا کہ گناہ حج بھی کر لیا عمرہ کر لیا پھر گناہ کر لیے، تو کعبہ کیا کہے گا؟ عرض کرے گا اے اللہ میں تجھ سے ان گناہگاروں کے حق میں شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرما لی۔ تو وہی فرشتہ ندا دے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے، اللہ عز و جل ان سب کو کعبے کے قریب کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اب جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھیں گے، پھر فرشتہ کہے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ شریف اب تلبیہ کہے گا۔ سوچئے تو صحیح وہ منظر کیا ہوگا، جس نے کعبے کا دیدار کیا ہوگا، جس نے جب جب کعبے کا طواف کیا ہوگا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہوگا، اسے میدان محشر سے بلا کر کعبے کے قریب جمع کر دیا جائے گا، وہ سارے کعبے کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، اور اب جب کعبہ محشر کی طرف چلے گا تو کعبہ تلبیہ پڑے گا، اور کعبہ مشرفہ کی تلبیہ کیا ہوگی؟ لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے کعبہ مشرفہ کو کھینچ کر میدان محشر میں لے جائیں گے، اے حاجیوں اس کعبے کے قریب جا رہے ہو جو اپنے زائرین کو نہیں بھولتا، جو زائرین کی شفاعت کرے گا، کعبہ پاک کے قریب جانا اپنے ایمان کا اسے گواہ کرنا، موقع ملے تو اس کے غلاف سے لپٹ کر خوب آنسو بہانا، اسے کہنا ہمیں نہ بھول جانا, ہماری بھی شفاعت کرنا. ایسا مبارک گھر ہے میرے رب کا اور وہاں ہمیں بلایا جا رہا ہے, وہاں کی پہلی حاضری ہے, تو دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, انداز کیا ہونا چاہیے جب حرم پاک کے قریب پہنچیں تو رک جائیں اور اب سیدھا قدم حرم پاک میں آپ نے داخل کرنا ہے. جب بھی مسجد میں داخل ہو یہ سنت ہے, اور یہ دعا بھی پڑھ لیں, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب اعتکاف کی نیت کر لیں کہ یہاں ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے, انشاءاللہ ایک لاکھ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. اور یاد رہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یہ سب شرن منع ہے. اب وہاں چونکہ ہم زمزم شریف بھی پیتے ہیں, بعض اوقات روزے میں ہوں تو افطار بھی کرتے ہیں, اور اس مسئلے پر توجہ نہیں جاتی کہ بغیر اعتکاف کی نیت سے زمزم شریف بھی پینا افطار وغیرہ کرنا یہ گناہ ہے, اور وہاں لاکھ گناہ ملیں گے. تو اعتکاف کی نیت کی عادت ضرور بنا لی جائے. اب کعبہ شریف کی طرف چلنا ہے, آنکھیں جھکی ہوں, آنسو بہ رہے ہوں, تڑپ ہو کہ میں کعبے کا دیدار کروں گا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو کیا دعا کی جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, امیر علیہ سنت لکھتے ہیں, جو ہی کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے تین بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں. یاد رکھیں کہ کعبہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہو سکے تو آپ چاہیں تو یہ دعا بھی مانگ لیں, یا اللہ جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں وہ قبول ہو جائے. اعلی حضرت کا وہ شعر چاہیں تو پڑھ لیں, شعر ہے نا, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو, ہاتھ اٹھتے ہی پر آئے ہر مدعا وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے, ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہے مسترب قلب اور چشم سر چاہیے, عاشقانے نبی کے ہے دل ہی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہاں جتنا ہو سکے درود پاک کا ورد کیجئے کہ سب سے افضل دعا ہے. انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے بگڑے کام سمر جائیں گے. مکی مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, ایسا کرے گا تو اللہ عز و جل تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا. جتنا ہو سکے مانگیے, اپنے لیے مانگیے, اپنے والدین کے لیے مانگیے, مغفرت مانگیے, آخرت مانگیے, جہنم سے پناہ مانگیے. یہ بیت العتیق یہ آزاد کرنے والا ہے, یہاں جا کر جتنا ہو سکے مانگیے اور اپنے رب سے جہنم سے آزادی مانگیے. کعبے میں پھر آ گیا یا اللہ, میں کعبے میں پھر آ گیا یا اللہ, کرم کا تیرے یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی, نہ کرت کوئی مقبول ہر ایک دعا یا الہی, ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی. مانگیے, رو رو کر مانگیے, جتنا ہو سکتا ہے دعا میں اپنا وقت صرف کیجئے. یہاں نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ کعبے پر پہلی نظر پڑی ہے, مانگ لیجئے, رحمان عز و جل نے بلایا ہے, اب خالی نہیں لوٹائے گا. اس امید کے ساتھ ضرور مانگیے. جب اچھی طرح دعا سے فارغ ہو جائیں, اب کعبہ مشرفہ کا جی بھر کر دیدار کیجئے اور یہ سمجھ بھی لیجئے کہ حجر اسود کہاں ہے, اور سبز لائٹ کے ذریعے آپ کو پتا بھی چل جائے گا وہ سبز حجر اسود کی بالکل سیدھ میں ہے. امیر قافلہ کے لیے جی جو اسلامی بھائیوں کے ساتھ جاتے ہیں تو امیر قافلہ کو چاہیے جس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ کعبہ مشرفہ کا امیر اہل سنت کا طریقہ بھی یہی ہے, آپ تو ایک ایک کو کعبے کا دیدار کرواتے تھے ہائے ہائے اور نام لے کر. تو امیر قافلہ اس مدنی پھول کو یاد رکھیے کہ وہ اسلامی بھائیوں کو دیدار کروانے کے بعد حجر اسود کہاں ہے, باب کعبہ کہاں ہے, حتیم کیا ہے, مطاف کیا ہے, بیر زمزم کہاں ہے, اس تمام باتوں کا جو ہے ان کی زیارت کروائے. انہیں ایک اسلامی بھائی ملے, انہوں نے بتایا تین دن ہو گئے مجھے معلوم نہیں کہ حجر اسود کہاں ہے. اللہ اللہ. تو کیونکہ وہاں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, تو اس پر خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتے ہی واقعی عشاق کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے. تو امیر قافلہ کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کی انہیں زیارت کر رہا ہے ان سے آگاہی دے تاکہ اسے طواف میں آسانی ہے. حج کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی تجربے کار عاشق رسول حاجی ہوں تاکہ وہ آپ کو آداب بھی بتاتے رہیں, اور ان کو تجربہ ہوگا تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا. بہرحال یہ کتاب آپ کے ساتھ ہوگی تو بہت آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کا سامان ہو جائے گا. اب آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ حجر اسود کہاں ہے. اب آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے اجتماع کرنا ہے, یعنی سیدھا کاندھا جو ہے وہ احرام سے باہر نکال لیں گے, ورنہ دیکھا یہ گیا کہ گھر سے چلتے ہوئے سارے حاجی جو ہے وہ کئی حاجی ہوتے ہیں جو سیدھا کاندھا باہر رکھتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ شاید کہ وہ احرام کی جو تصویریں وغیرہ بنی ہوتی ہیں اس میں وہ سیدھا کاندھا جو ہے وہ کھلا رہتا ہے. تو صرف طواف کرتے وقت سیدھا کاندھا احرام سے باہر ہوگا, باقی آپ نے چادر اچھی طرح پہننی ہے, کیونکہ نماز میں تو اگر آپ کا سینہ وغیرہ کھلا ہوگا اور بڑا حصہ جسم کا کھلا ہوگا تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو آپ نے احتیاط اس میں رکھنی ہے, اور سیدھا کاندھا اب آپ کھول لیں گے, اب آپ نے طواف کو شروع کرنا ہے. تو یاد رکھیے طواف میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب شروع کرنا ہے تو اس میں آپ نے کعبہ مشرفہ اپنے دل کی طرف, لیفٹ سائڈ پہ کعبہ شریف ہوگا, پہلے آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے اور اب آپ استلام کریں گے, لیکن اس سے پہلے طواف کی نیت ہوگی. اللہم انی ارید طوافا بیتک الحرامی فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ عز و جل, میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, تو میرے لیے اسے آسان فرما دے اور میری جانب سے قبول فرما. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں تو یہ وہ خوش نصیب پتھر ہے تصور جمائے کہ جس پر میرے آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے. اب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑا لڑ جھگڑ کر دھکے مار کر آگے پہنچتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ سفر صبر, نرمی, محبت, بھائی چارگی, خیر خائی کا سفر ہے. کسی کو دھکے نہیں دینا, کسی کو چوٹ نہیں لگ جائے, کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہم یہاں بخشوانے, اپنے گناہ معاف کروانے آئے ہیں, اور وہاں اگر کسی کا دل دکھا دیا تو ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے. ہاں ایسا موقع مل جائے کہ حجر اسود پہ رش نہیں, آپ جائیں بالکل چومیں, لیکن احرام کی حالت میں دو باتوں کی وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو کسی کو ہماری وجہ سے چوٹ نہ لگ جائے, دوسرا حجر اسود پہ بہت خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے بعض اوقات, تو اگر آپ چومنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے چہرے پر یا ہاتھوں پر خوشبو لگ جائے اور آپ پر کوئی جرمانہ دم وغیرہ ہو جائے, جس کی تفصیل ہم آگے سنیں گے. تو ہمیں اس پر احتیاط کرنی ہے. تو دور سے ہی جہاں بالکل حجر اسود کی سیدھ میں ہو کر آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھانے ہیں کہ ہتیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں, اور پڑھیے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود پر ہاتھ لگا لے, نہیں تو دور سے اب دونوں انگلیوں کو, دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیں گے, اس سے کہ آواز پیدا نہ ہو. تین بار ایسا کیجئے اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں طواف شروع کر دیجئے. اب اس میں طواف کرتے ہوئے بھی چند احتیاطیں ہیں. پہلے تین چکر میں مرد حضرات, عورتیں نہیں, مرد حضرات رمل کریں گے, یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے شانے ہلاتے چلیں گے. اس میں بھی بعض لوگ کودتے ہوئے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں جب بڑا بھیڑ کا معاملہ ہو, ٹکر ہونے کا آپ کو لگ رہا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی, تو وہاں پر رمل کو چھوڑ دیں اور رمل کیے بغیر نارمل انداز میں طواف کریں. اور جب آپ کو لگتا ہے جگہ ہے, جب آپ تین چکر میں رمل کر لیجئے. طواف میں بہتر یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے قریب رہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ قریب رہنے سے عورتوں میں آپ مکس ہو جائیں گے اور بڑا ٹف ہو جائے گا تو آپ تھوڑا دور ہو کر بھی طواف کر سکتے ہیں. طواف میں دعائیں کیا مانگی جائیں؟ امیر علیہ سنت نے دعا کے جو شائقین ہیں، دعا مانگنے کے شوقین ہیں، ان کے لیے ہر چکر کی ایک طویل دعا، بڑی پیاری دعائیں ہیں وہ لکھی ہیں. اور اس میں امیر علیہ سنت نے یہ رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ اس میں وہ دعائیں بندہ مانگے جو اسے زبانی یاد ہوں اور ذہن نصیب درود پاک کی کثرت کرتا رہے. میں نے تربیت اجتماع کے شروع میں آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ درود پاک کی کثرت ایک شخص کر رہا تھا اور اس پر کس قدر برکتیں نازل ہوئی تھیں. تو بہرحال درود پاک پڑھیے یا دعائیں پڑھیں، لیکن اس طرح پڑھیں کہ اس کا معنی بھی ذہن میں ہو، آپ کی رقت بھی جمی رہے. اب کتاب ہاتھ میں پڑھتے پڑھتے جس سے ٹکر بھی ہو جائے تو بہتر یہ کہ دعائیں جس میں سے جتنی آپ یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کر کے پڑھیں، اور نہیں آتا تو آپ درود پاک پڑھتے رہیں. ہر بار آپ کا جب ایک چکر کمپلیٹ ہوگا، جب آپ واپس حجر اسود کے پاس پہنچیں گے پھر استلام کریں گے، یہ ایک چکر پورا ہو گیا طواف کا. اس کو شوط بھی کہتے ہیں اور سات چکروں کو اشواط جمع ہے. تو اب اس طرح آپ سات چکر جب لگائیں گے تو آٹھ بار استلام کریں گے، یعنی آٹھویں استلام پر آپ کے سات چکر پورے ہو جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب طواف سے فارغ ہو جائیں اب آئیے مقام ابراہیم پر. بڑی مبارک جگہ ہے. وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. وہاں پر آنے کے بعد اس کے قریب جگہ ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ مسجد حرام میں جہاں کہیں جگہ ملے اگر وقت مکرو نہ ہو تو دو رکعت نماز طواف ادا کریں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے. یہ نماز واجب ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے. یا ایک بات یاد رکھنی ہے، چونکہ آپ کا طواف ختم ہو گیا تو اب آپ نے وہ سیدھا کاندھا جو کھولا تھا اس کو آپ واپس پورا کر لیں گے، سینہ وغیرہ چھپا لیں گے. اور بعض اوقات اب اس وقت احرام کی چادر نہیں قلم ہو سکتا، آپ کو ایک اور مدنی پھول بھی بتائیں گے کہ جب رکوع میں جاتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں اسلامی بھائی تو پورا سینہ وغیرہ کھل جاتا ہے. تو یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ آپ کا سینہ نماز میں کسی صورت بھی نہیں کھلنا چاہیے. مقام ابراہیم دعاؤں کی قبولیت کا مقام، خوب رو رو کر نفل پڑھنے کے بعد وہاں دعا مانگیے، اس کے بعد اب ملتزم پر آنا ہے. یہ ترتیب یاد رکھیے گا، طواف، مقام ابراہیم پر نفل، اب ملتزم پر آئیے. ملتزم کہاں ہے؟ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے، باب کعبہ، بہت آسانی سے آپ کو نظر آ جائے گا، اور حجر اسود جہاں آپ نے استلام کیا تھا، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ بمشکل دو یا تین لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جب اگر اسلام میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو دو یا تین میکسیمم کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنے مقام ہے بس. اور یہ وہ جگہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہاں اگر موقع ملے تو کبھی سینہ لگائیے، کبھی پیٹ، اس پر کبھی دایاں رخسار تو کبھی بایاں رخسار، دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار مقدس پر پھیلائیے، یا سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف اور الٹا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلائیے، خوب آنسو بہائیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر اپنے پاک پروردگار سے اپنے لیے اور تمام امت کے لیے اپنی زبان سے میں دعا مانگیے کہ مقام قبول ہے، اور درود شریف بھی پڑھتے رہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں بھی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو احرام کی حالت میں جب آپ عمرہ کر رہے ہیں یا حج کا طواف کر رہے ہیں اور احرام میں ہیں، اس وقت بہتر ہے کہ نہ جائیں. آپ جب نفلی طواف کریں اپنے کپڑوں کے اندر تب آپ چلے جائیں تاکہ خوشبو ہو تو کوئی پرابلم نہ ہو. اور یہاں بھی وہی بات خیال رکھنی ہوگی، جگہ چھوٹی ہے، رش کافی ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اسلامی بہنیں بھی وہاں آنے کی کوششوں میں مصروف ہوتی ہیں تو بڑا اختلاط اور ایک ملاپ کا سا سما ہو جاتا ہے. ہم نے وہاں گناہ سے بچنا یاد رکھیے گا. تو اگر نہیں جا سکتے، رش ہے، نہ جائیں، اس کے قریب کھڑے ہو جائیں، وہیں سے دعا مانگ لیں. اللہ کی رحمت فقط ملتزم پر موقوف نہیں ہے، آپ وہاں پہنچ گئے یہی بہت ہے. تو دعا مانگے، اور جب موقع ملے، رات کو دیر سے یا بالخصوص دوپہر جب دھوپ شریف کا وقت ہوتا ہے اس وقت پہنچ جائیں گے تو آپ کو حجر اسود اور ملتزم پر پہنچنا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد اب زمزم شریف پر آئیے اور قبلہ روح کھڑے ہو کر بسم اللہ شریف پڑھ کر تین سانس میں خوب پیٹ بھر کر زمزم پئیں. پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی پانی جسم پر بھی ڈالیں، کبھی منہ اور سر پر جسم پر اس طرح مسا کریں، مگر یہ احتیاط رکھیں کہ قطرہ زمین پر نہ گرے. یارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. امام حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زم زم زم میں کوثر ہے اسی زم زم زم میں جنت ہے اسی زم زم زم میں کوثر ہے اسی زم زم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی باپو کچھ آپ زمزم شریف کے حوالے سے بتائیں کہ آنکھوں پر لگاتے ہیں قافلے والوں کو دیکھا سر پہ کبھی لگاتے ہیں کبھی سینے پر کبھی پیٹ پر یہ کیا نیتیں ہونی چاہیے کان پر بھی لگا رہے ہوتے ہیں پاپا نے بھی لکھا اس طرح تو اس وقت کیا ذہن ہونا چاہیے زمزم شریف اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ایک نبی کی ایڑی سے جاری ہوا سبحان اللہ اور برکت والا پانی صدیوں سے لوگ اسے اس متبرک پانی کو آج یہاں ہم لے کر آتے ہیں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ زیادہ کوانٹٹی میں مل جائے مجھے اور سال بھر اسے سنبھال کر رکھتے ہیں کبھی بیماری میں کبھی مختلف اوقات میں اس کو پیتے ہیں تو اب تو جو موقع ملا ہے ہمیں زمزم پینے کا اور پھر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے زمزم پی جائے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں دنیا کے سارے مشروب ایک طرف زمزم شریف تو جتنی نیتیں کی جائے اس میں سبحان اللہ ایمان کی سلامتی کی دوبارہ حاضری کی اپنے مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت مل جائے سبحان اللہ تو جتنی نیتیں اور خصوصاً کوشش یہ کی جائے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ زمزم کو پیا جائے اور اپنے چہرے پر سر پر بدن پر ملا جائے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس پانی کو جو ایک نبی کی ایڑی سے جاری ہوا ہے اس کی برکت سے ہم پر جہنم کی آگ دور کر دے آمین آمین آنکھوں پر ملے تو یہ نیت ہو یا اللہ میرے آنکھوں کے گناہ معاف کر دے منہ پہ ملے تو یا اللہ میرے منہ کے گناہ معاف کر دے کان پہ ملے تو یا اللہ کان کے گناہ معاف کر دے سینے پہ ملتے ہوئے نیت کر لے مولا سینہ مدینہ بنا دے تھوڑا سا پیٹ پہ بھی لگا لے مولا اس میں کبھی بھی حرام روزی نہ جائے بس یہ عشق کی باتیں نیتیں کرتا جائے اور رمضان واقعی اتنا متبرک ہے کہ اور کعبہ شریف کی سامنے ہے حرم پاک کی فضائیں ہیں یا نہیں مانگیں گے تو کدھر مانگیں گے تو بس مانگتے جائیں اچھی اچھی نیتیں ہوں پیتے پیتے بھی آنسو ہے کاش بہ نکلے کہ مولا تو نے اتنا کرم کیا وطن میں تو تھوڑا سا پیتا تھا یہاں تو نے جی بھر کر آب زمزم پر بلا کر اپنے گھر کے سامنے نوازا ہے تو یا اللہ جس طرح آب زمزم پینا نصیب کیا ہے محشر کے میدان میں پیارے آقا کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر بھی عطا فرمانا مولا اس سے محروم نہ کرانا وہ شربت کہ جس کو پینے والا کبھی پیاسا نہ ہوگا اے اللہ ہمیں محشر کے دن وہ زمزم وہ آب کوثر ضرور عطا فرمانا وہ اعلی حضرت کا شیروا پڑھ لیجئے گا یا الہی جب زمانے باہر آئیں پیاس سے سا کیے کوثر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو یا الہی کر دیے محشر سے جب بھر کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے ساکیے کوثر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو تو بس اچھی اچھی نیتیں ہوں خوب دعائیں ہوں بس وہ جس طرح باپو نے فرمایا نا کہ وہاں جا کے بھول جائے دنیا کو ارے بس ایک ہی لگن ہو کہ میں نے بخشش کروائے بغیر واپس نہیں جانا بس مغفرت لے کر لوٹوں گا اگر اس سفر سے بھی خالی آ گیا تو پھر مجھ سے بڑا محروم کون ہوگا بس یہ تمنا ہو کہ میں نے لوٹنا ہے تو اللہ کو راضی کر کے جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا اب تو سخی کے در پر اس کر جمع دیے بس یہی ذہن ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب آپ نے زمزم بھی پی لیا زمزم کی کثرت جو ہے جی امیر علیہ سنت کے قافلے کی برکت کہ اکثر جو ہے وہ قافلے والوں کے روزے ہوتے تھے ماشاءاللہ امیر علیہ سنت پورے سفر میں جو ممنوع روزے اس کے علاوہ اور افطار میں کوئی اور مشروب نہیں ہوتا تھا عموماً جو ہے وہ جب دیکھا گیا کہ زیادہ مشروب کی طرح ہماری رغبت ہو جاتی ہے جی جی مختلف قسم کے مشروبات ملتے ہیں بازاروں میں تو وہ مشروب دنیا کے کسی خطے میں مل جائیں گے مگر زمزم جتنی آسانی وہاں سے مل جاتی ہے جتنا آسان وہاں زمزم پینا ہے کسی مقام پر نہیں تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ امیر علیہ سنت افطار میں زمزم کی کثرت کیا کرتے ویسے تو جو ہے وہ زمزم کا استعمال ہوتا ہی مگر آپ کا تھرمس ہوتا اس پورے تھرمس کو افطار میں آپ ختم فرمایا کر سبحان اللہ. اور قافلے والوں کی بھی کئی اسلامی بھائی جو ہیں اسی طرح افطار اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں نا حضور کے زمزم پیئیں تو پیٹ بھر کر پیئیں, جتنا پینا ہے وہ پیئیں, کیونکہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ جب زمزم پیتا ہے تو وہ پیٹ بھر کے نہیں پیتا. جی ہاں یہ حدیث پاک ہے, اور یہ بھی ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے آئے آئے اور اسی کے لیے جیسا کہ شعر میں بیان کیا, جی یہ بھی بیان کیا کہ یہ دعا پڑھے اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا, تو یہ دعا بھی پڑھے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رزق کے واسطے بھی دے, عمل بھی قبول کرنے والا عطا فرمائے, آمین آمین اور علم بھی نافع عطا فرمائے, آمین. تو جتنی زیادہ نیتیں جیسا کہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ جب جائیں گے تو خوب پیٹ بھر کر زمزم بھی پیئیں گے انشاءاللہ. اب صفا اور مروہ کی طرف جانا ہے, اب مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو ابھی, ورنہ اگر کچھ گیپ دینا چاہے تو آرام وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, صفا مروہ کی سعی کے لیے تیار ہو جائیں. یہ یاد رکھیں کہ صفا اور مروہ یہ جو جگہ ہے نا یہ حرم پاک سے باہر ہے, یعنی آپ مسجد سے باہر چلے جائیں گے, تو جب صفا مروہ کی طرف جانا ہو تو پہلے استلام کرنا, یہ یعنی حجر اسود کا بوسا دینا چاہیے, آپ استلام کیجئے اور اس کے بعد آپ صفا کی طرف چلے جائیے. اب یہاں میں ایک بات مغربی پھول عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی فضائیں ہوں, وہی محل وقوع ہو, وہی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں, تو میرا مشورہ ہے کہ بیسمنٹ کے اندر, یعنی وہاں کئی منزلہ بن گئے ہیں, اب گراؤنڈ بیسمنٹ پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور اب فورتھ بھی چار پانچ منزلوں پہ صحیح ہوتی ہے, لیکن آپ بیسمنٹ میں اگر صفا اور مروہ کریں تو انشاءاللہ وہی یہ سمجھ لیجیے کہ وہی محل وقوع ہے اور برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. تو بیسمنٹ کے اندر ہم نے انشاءاللہ صحیح کرنی ہے, اور جب صفا پہ پہنچ جائیں تو اب وہاں بھی قبولیت کا مقام ہے. پہلے تو نیت کر لیں, نیت بھی امیر علیہ سنت نے رفیق الحرمین میں لکھی ہے, سعی کی نیت کریں اور اس کے بعد وہاں پر اتنی دیر دعا مانگیں کہ جتنی دیر سورہ بقرہ کی 25 آیتیں تلاوت ہو جاتی ہیں, یعنی خوب دعائیں مانگیں. اب صفا سے مروہ کی طرف چلنا, یاد رکھیں کہ صفا سے مروہ ایک چکر ہے, مروہ سے واپس صفا ایک چکر ہے, یہ دو ہو گئے, ساتواں چکر مروہ پہ جا کر پورا ہوتا ہے. تو یہ سات اس طرح چکر لگانے ہیں. اس میں احتیاط یہ ہے کہ دونوں صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے یہ جو سعی ہے وہاں نیلین اخدرین آتے ہیں, یعنی گرین کلر کے دو پلرز آتے ہیں, لائٹیں بھی لگا دی اب تو وہاں پر گرین, کہ جب وہ آ جائے تو مرد حضرات وہاں دوڑیں گے. تو اللہ اکبر, یہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ادا تھی کہ وہ پانی کی تلاش میں یہاں دوڑی تھی, تو اس مقام پر مرد حضرات دوڑیں گے, اسلامی بہنیں نہیں, ساتوں بار یہ ہوگا. اور نیلین اخدرین کے بعد جب مروہ پہنچیں گے وہاں بھی کعبے کی طرف رک کر اچھی طرح دعا کریں, پھر واپس صفا آئیں تو یہاں دعا کریں. اس طرح سات چکر جو ہیں انشاءاللہ بیسمنٹ سے آپ کریں, اور پھر جب سات چکر ہو جائیں تو اس کے بعد اب آپ کا عمرہ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ پورا ہو گیا. اب آپ نے تکثیر یعنی حلق کروائیں, یعنی پورے سر کے بال اسلامی بھائی منڈوا دیں, یا چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں تو یہ قصر کہلاتا ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے حلق نہیں ہے, فقط تکثیر ہے, اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ کہ اپنی جو بال ہے اس کی جو چٹیا ہے اس کو اس کے سرے کو انگلی کے ایک پورے سے زیادہ کچھ کاٹ لے, اینڈ اس کا جو اینڈ ہے ایک پورے سے زیادہ کچھ کاٹ لے تو انشاءاللہ ان کا یہ تکثیر ہو جائے گی. یہاں میرے نے یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کے برابر ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. تو اب میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ عمرہ کمپلیٹ ہو گیا, تمتع کرنے والے جو حاجی ہیں وہ اپنا احرام اب اتار سکتے ہیں, اب زندگی کے حسین دن گزاریں, جتنے ہو سکتا ہے نفلی طواف کریں, خوب ہو سکے تو روزے رکھیں, کہ مکہ پاک کا ایک روزہ ایک لاکھ روزوں کے برابر, مدینہ طیبہ میں بھی روزے رکھیں انشاءاللہ نفلی روزوں کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور اس طرح میرے پیارے اسلام بھائیوں اب جو تمتع والے تھے وہ تو فارغ ہو گئے, قارن اور حضور جو مفرد ہیں ان دونوں کے لیے طواف قدوم ہوگا. مفرد تو جو افراد کرنے والا ہے وہ تو ظاہر ہے عمرہ نہیں کرے گا, لیکن قارن نے عمرہ کر لیا اب وہ تکثیر نہیں کرے گا یا حلق نہیں کرے گا, احرام میں باقی رہے گا, اور اب وہ ایک اور طواف قدوم کی نیت سے کرے گا. اور امیر علیہ سنت نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ چاہے تو اس طواف کے ساتھ ایک سعی بھی کر لے, تاکہ بعد میں طواف زیارہ کی جو سعی ہے اس سے اس کو یوں سمجھ لیجیے آسانی ہو جائے گی, نہیں کرنی پڑے گی. اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو طواف قدوم صرف کر لے, پتہ طواف قدوم میں اگر رمل وغیرہ کر لے اور سعی کر لے تو پھر طواف زیارہ میں اس کو رمل بھی نہیں کرنا پڑے گا اور سعی بھی نہیں کرنی پڑے گی. تو میرے پیارے اسلام بھائیو یہ سمجھ لیجئے عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اور قران کرنے والے کا طواف عمرہ بھی ہو گیا, طواف قدوم اور سعی کے معاملات بھی ہم نے سن لیے. اب جتنا وقت باقی ہے اس میں سے کچھ حاجی مدینہ طیبہ بھی چلے جاتے ہیں, کیونکہ کئیوں کا حج سے پہلے مدینہ طیبہ ہوتا ہے, اب وہ مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے. حضور یہ بتائیں کہ حج تمتع کرنے والا وہاں پہنچا, اس نے عمرہ کیا, اب وہ مدینہ طیبہ چلا گیا, اب مدینہ طیبہ سے جب واپس مکہ پاک آئیں گے تو چونکہ وہ میقات کے باہر ہے تو احرام باندھے بغیر وہ نہیں آئیں گے, تو اب جب وہ آئے تو اب بھی وہ عمرے کی نیت سے آ سکتے ہیں یا اب انہیں حج کی نیت سے آنا ہوگا؟ اب بھی وہ جو ہے وہ چاہے تو وہاں سے حج کی نیت کر لے, اگر عمرے کی نیت کر سکتا ہے کیونکہ اس کا حج تمتع ہوگا کیونکہ پہلے یہ کر چکا ہے عمرہ, تو اب بھی یہ عمرے کی نیت سے آئے گا اور جب آئے گا تو اسی طرح طواف کرے گا, صحیح کرے گا, پھر جو ہے وہ حلق یا تکسیر وغیرہ کر کے پھر احرام کھول دے. اب جب ساتویں یا آٹھویں ذی الحجہ آئے گی پھر دوبارہ سے احرام باندھے گا. جس طرح طواف قدوم والے کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہے وہ صحیح کر لے اس کے ساتھ, تو اسی طرح تمتع والے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے طواف زیارہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور طواف زیارہ میں رش کی کثرت کی وجہ سے پھر تھکاوٹ, منا کی چلنا, عرفات میں ٹھہرنا, یہ ساری تھکاوٹیں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد صحیح کرنی پڑے گی. تو اب صحیح کرنا اور مشکل ہو جائے گا, طواف پھر صحیح. تو اب اگر یہ چاہتا ہے کہ صحیح اس کو اب نہ کرنی پڑے یعنی طواف زیارہ کے بعد, تو اب یہ کر سکتا ہے کہ جب یہ احرام باندھے گا سات یا آٹھ کو تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ نفلی طواف کر لے اور اس کے ساتھ صحیح بھی کر لے. اب یہ جو طواف زیارہ کے بعد والی صحیح ہے اب اس کو اس وقت نہیں کرنی پڑے گی, اس کی یہ صحیح والا یہ واجب ادا ہو جائے گا. ماشاءاللہ اب عمرہ بھی ہو گیا, اب مکہ پاک میں دن گزر رہے ہیں. دیکھیے گناہ نہیں کرنا, نیکیاں کرنی ہیں, خوب ذکر و اذکار کرنے, بلکہ یہ نیت کر لیں تمام حاجی جو جانے والے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مکہ پاک میں ایک اور مدینہ پاک میں ایک دونوں جگہ قرآن پاک ختم کریں گے انشاءاللہ. اگر تلاوت کا آپ نے شوق سنبھال لیا نا تو آپ تلاوت میں مصروف رہیں گے, خوب طواف کریں, نفلی روزے رکھیں, زیارات کریں مکہ پاک کی, یعنی یہ جو دن ہے اس کو یوز کریں. یہ دیکھیں زندگی بھر یادیں باقی رہ جاتی ہے کہ میں مکے میں یہ بھی کر لیتا, میں یہ بھی عبادت کر لیتا, میں اتنے طواف کر لیتا, میں اتنا قرآن پڑھ لیتا, پھر یاد آتا ہے تو کیوں نہ جو دن ہے اسے استعمال کر لیا جائے. آپ کو ملیں گے لوگ گھومنے پھرنے والے, کھانے پینے والے, شاپنگ کرنے والے, آپ ان کے قریب مت جائیے گا, آپ کے قافلے میں بھی ہوں گے, آپ کے روم میں بھی ہو سکتا ہے ہوں, تو آپ دیکھیں بخشش لینے گئے, آپ یہ سفر بڑی منتوں سے پایا ہے. پارا حضرت لکھتے نا گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری, گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری, مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سرکی ہے. جب یہ سل سرکی ہے, موقع ملا ہے, پھر لوٹ لیجیے, معراج کا سما ہے, کہاں پہنچے ظاہر ہو, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی, مانگ لیجئے, لوٹ لیجئے, عبادت کر لیجئے, راضی کر لیجئے رب کو. تو یہ دن اس طرح گزاریے, عبادتوں میں گزاریے, پھر وہ دن قریب آئیں گے کہ جب حج کا شور بچے گا, ہر طرف ایک ایسا سما ہوتا ہے, شاید میں باپو بھی میری تائید کریں گے, ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے, جب وہ 6 ذی اور پھر 7 ذی قریب آتا ہے تو پورے مکہ پاک میں ایک رونق, کیونکہ سارے جو مدینہ طیبہ میں حاجی ہوتے ہیں نا وہ سارے آ جاتے ہیں, مکہ پاک جیم فل ہو جاتا ہے, لیکن ایک عجیب سما ہوتا ہے, خوشی حاجیوں کے چہرے سے دمک رہی ہوتی ہے کہ ابھی دو دن بعد مینا جانا ہے, ایک دن بعد مینا جانا ہے, عرفات جانا ہے, حج کرنا ہے. تو اس میں میں ایک اور مدنی پھول پیش کروں گا کہ جو ابھی شروع میں جا رہے ہیں یا جب بھی جائیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا, آپ کھانا وغیرہ بھی کم کھائیں, زیادہ اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالیے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاجی وہ جناب پیٹ خراب ہو گیا, بخار آ گیا, یا بیماریاں آ جاتی ہیں انسان کو. دیکھیں بیماری تو فضیلت ہے, بعض اوقات تو گناہوں کے کفارے کا سبب ہے, لیکن چونکہ ہم حج کرنے گئے نا, اگر انہی 5 دنوں میں بیمار ہو گئے, اپنا خیال نہیں رکھا, جناب وہ زیادہ مشقت کر لی یا کھانا ایسا کھا لیا کہ پھر پیٹ ناراض ہو گیا, تو آپ اپنا خیال ضرور رکھیے گا. یہ وہ 5 دن ہے, 4-5 دن جس میں آپ نے خوب انشاءاللہ کوشش کرنی ہے, اور یہی کیونکہ سمجھ لے کہ سفر کا حاصل ہے مکہ پاک کے, پھر تو اصل حاضری تو مدینہ طیبہ کی ہے, اس کا انشاءاللہ اتوار کو ذکر بھی کریں گے. تو بہرحال تو اب اپنے آپ کا اپنی حفاظت بھی کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور اب آپ نے وہ دن آنے والا ہے 7 ذوالحجہ کی رات ہی سے مکہ پاک سے قافلے سوئے حرم روا دوا ہوں گے, احرام پہن کے لوگ حرم کے قریب جمع ہوں گے, معلم کی بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی. زہ نصیب آپ ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں جو آپ کو پیدل منا لے جائیں, کیونکہ پیدل منا جانے کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا, ضرور پیدل حج کیجئے مگر کچھ معلومات کر لیجئے, آپ کا خیمہ کہاں ہے تو میرے خیمے تک بتا دیجئے گا, ورنہ تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے. منا میں ایک نیا اسلامی بھائی جا کر خیمہ تلاش کر لے یہ ذرا مشکل ہے. بلکہ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیدل حج کرنا ہی ہے اور آپ پانچ چھ اسلامی بھائی ہیں تو آپ ایک دو دن پہلے منا شریف پہلے ٹیکسی میں چلے جائیں اور جا کے دیکھ کر آ جائیں ہمارا خیمہ کس روڈ پر ہے, اب جب آپ پیدل جائیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو آپ سات ذوالحجہ کی رات کو جانا چاہیں تو چلے جائیں, ورنہ آٹھ کی ظہر تک آپ نے منا پہنچنا ہے. پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہے, آٹھ کی ظہر عصر مغرب عشاء اور نو کی نو ذوالحجہ کی فجر, یہ پانچ نمازیں منا میں پڑھنا سنت ہے. تو چاہے آپ سات کی رات پہنچے آٹھ کی صبح جائیں لیکن آٹھ کی ظہر آپ نے منا شریف میں ادا کرنی ہے. اب پیدل حج کی بات ہو رہی ہے, آئیے سات کی رات یعنی آٹھویں شب ہو جائے گی, آٹھویں شب روانہ ہوں یا آٹھ کی صبح روانہ ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ آٹھ کی ظہر سے پہلے پہنچ جائیں گے. اب پیدل جانے والوں کا سما کیا ہوتا ہے, میں باتیں کر رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کئی اسلام میں سوچ رہے ہوں گے کیا سما ہوتا ہوگا, کیسے حاجی جاتے ہوں گے. آئیے اب آپ کو مکہ پاک کے کچھ نظارے دکھاتے ہیں کہ کس طرح حاجی منا کو روانہ ہوتے ہیں. اور ظہیر نصیب ہمارے ابراہیم باپو کے پچھلے سال جو قافلہ تھا اس میں فیضان چل مدینہ یہ قافلہ تھا, اس میں جب یہ قافلہ منا کے لیے روانہ ہوا تو اس قافلے نے کیا کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ پر حاضری دی. ہیں ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بی بی آمنہ کا گھر جو ہم پڑھتے ہیں نا مولود کی گھڑی ہے, چلو آمنہ کے گھر پر, وہ گھر مبارک پر پورا قافلہ پہنچا. حج کی نیت کرنی تھی, وہاں جا کر پہلے محفل نعت ہوئی اور اب جب نیت کرنے کا ارادہ کیا تو قافلے والوں پر کرم بالائے کرم یہ ہو گیا کہ امیر اہل سنت نے بذریعہ ٹیلی فون ان قافلے والوں کو حج کی نیت کروائی, گویا چل نیت ہو گئے. تو بڑا پرکیف سما تھا, چہرے خوشی سے دمک رہے تھے. اب دیکھنا چاہیں گے وہ مناظر کیا تھے. سبحان اللہ, کافی دیر بھی ہو گئی ہے مجھے اندازہ ہے, بس اس کے بعد ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر مزید یوں سمجھ لیں منا سے آگے چلیں گے. تو اب چلتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ کی طرف, وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ کیا سما تھا, کس طرح حج کی نیت ہوئی اور منا میں کیسے داخلہ ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عزوجل فیضان چل مدینہ کے مدنی قافلے والوں پر کرم بالائے کرم کہ انہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے بذریعہ ٹیلی فون حج کی نیت کروائی. اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه وبارك لي فيه وأعني عليه وبارك لي فيه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى نويت الحج وأحرمت به لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله عز وجل ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے برکتیں لینے کے بعد فیضان چل مدینہ کا یہ مدنی قافلہ لبيك اللهم لبيك کی صدائیں بلند کرتا ہوا سوئے منا رواں رواں ہو گئے. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. الحمد للہ عز و جل فیضان چل مدینہ کے مدنی قافلے نے جانب منا پیدل چلنے کی سعادت حاصل کی. والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. سرم کے راستے سے مسجد حرام اور منا کا راستہ چار کلو میٹر ہے. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. سیدی اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان انوار البشارہ میں پیدل چلنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں, ہو سکے تو پیادہ مکہ مکرمہ عرفات وغیرہ جاؤ, کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. سدانِ چل مدینہ کا یہ مدنی قافلہ ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب مینا کی مقدس وادی میں داخل ہوا تو دعا مانگی گئی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد هذا من ضم علي بما مننت به على أوليائك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منا پہنچ گئے انشاءاللہ, پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ. جب منا پہنچے تو یہ منا میں داخلے کی دعا بھی امیر اللہ سنت نے لکھی, اب اپنا خیمہ تلاش کر لیں اور وہاں جا کر اچھی طرح اپنی جگہ آپ دیکھ لیں. یاد رکھیں کسی سے الجھنا نہیں ہے, جگہ کے لیے بھی حاجی لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ میری جگہ ہے یہ میری جگہ ہے. دیکھیں ہم یہاں زندگی بھر رہنے تو نہیں آئے, آج صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے پھر عرفات چلے جانا ہے, کوئی بات نہیں. اگر ہمارا کوئی حاجی بھائی وہاں بیٹھا ہے آپ کہیں اور چلے جائیں, میں نے صبح یہاں بیگ رکھا تھا پھر تم آ کے میری جگہ بیٹھ گئے, ارے یہاں لڑنے کے لیے تھوڑی آئے. نرمی پیار درگزر, ہم سے کوئی ناراض نہ ہو, یہ نیت کر لیں کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچائے ہم نے پورے سفر میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. بلکہ روایتوں میں ملتا ہے فرشتے بھیجے جاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے حاجی کو کسی انسان کی شکل میں, کہ دیکھیں کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے. کوئی ہو سکتا ہے ٹھوکر مارے گا, کوئی ہو سکتا ہے آپ کو جناب آپ کو ایسی بات لگے گی آپ فیل کر جائیں گے. سفر میں تھکن میں ویسے ہی بات زیادہ بری لگتی ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے انسان چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے اس پورے سفر میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے. اب منا میں آپ آرام بھی کریں, اپنی نمازیں پڑھتے رہیں. یہاں ایک بات امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری لکھی ہے کہ منا کے اندر بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ساتھ اس میں جو ہے نا وہ بٹھا دیے جاتے ہیں. اب بے پردگی وہاں کریں گے, ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے. تو اگر گروپ والے مجھے سن رہے ہوں, کاروانوں والے سن رہے ہوں, اس طرح کے گروپ لیڈرز مجھے سن رہے ہوں, تو برائے کرم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے الگ الگ خیمے بنائیں. اور اگر آپ ایسے حاجی ہیں جو وہاں پہنچے اور یہ معاملہ ہو تو اپنے ساتھ چادر لے جائیے گا, وہ چادر وغیرہ لگا کر اسلامی بہنوں کو الگ کر دیں تاکہ آرام وغیرہ بھی ہوگا, بے پردگی کا کوئی معاملہ نہ ہو. عرفات شریف میں بھی اس بات کا خیال رکھیں. اب جو رات آئے گی یعنی نویں شب 8 ذوالحجہ کا دن گزار کر, اس کو شب عرفہ کہتے ہیں. یہ بڑی قبولیت کی رات ہے, اس رات خوب دعائیں مانگنی ہے, آرام کرنے کے لیے زندگی پڑی ہے. آپ اس رات جتنا ہو سکے عبادت کیجیے, بہت تھک گئے ہیں تھوڑی دیر سو کر پھر اٹھ جائیں, تہجد پڑھیں اور اب ذکر و اذکار میں درود میں دعاؤں میں رو رو کر مانگے. اس رات خصوصی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور امیر علیہ سنت نے ایک دعا تحریر فرمائی کہ یہ دعا شب عرفہ ہو سکے تو 1000 بار پڑھے, اور 1000 بار نہیں تو جتنی بار آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ پڑھے. وہ دعا کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. سبحان الذی فی السماء عرشہ, سبحان الذی فی الارض موطئہ, سبحان الذی فی البحر سبیلہ, سبحان الذی فی النار سلطانہ, سبحان الذی فی الجنة رحمتہ, سبحان الذی فی القبر قضاؤہ, سبحان الذي في الهواء روحه, سبحان الذي رفع السماء, سبحان الذي وضع الأرض, سبحان الذي لا ملجا ولا منجا منه إلا إليه. اب آپ نے اتنی بار پڑھنی ہے تو پھر فضول باتیں نہیں, بلکہ کتاب ہاتھ میں ہو پڑھتے جائیں, اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہو, خوب رو رو کر دعائیں کریں. کیونکہ اب صبح آپ نے پتا ہے کہاں جانا ہے, عرفات جانا ہے. کیسے جانا ہے, کس وقت نکلنا ہے, عرفات کتنا دور ہے, وہاں جا کر کیا کرنا ہے, یہ سب بتائیں گے. لیکن انشاءاللہ کل کے سلسلے کے اندر اور کل انشاءاللہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اختاری صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارے ساتھ ہوں گے. کل آپ حج کی نیتوں کے بارے میں بھی ہماری تربیت فرمائیں گے. تو وہ حاجی جو آج آئے ہیں آپ نے بھی کل ضرور آنا ہے, اور جو آج نہیں آ سکے کل نگران شورا ہمارے ساتھ ہوں گے وہ بھی کل باب المدینہ میں رہنے والے ہمارے ساتھ آئیں. جو حاجی آج ہمارے لائیو براہ راست سلسلے میں شامل نہیں ہو سکے آج آپ سب کو دعوت دیں, بتائیں کیسا سلسلہ ہوا تاکہ کل کے سلسلے میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. شب عرفہ جس طرح میں نے کہا عبادت میں گزارنا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ منا کے مختلف خیموں میں ہمارے اسلامی بھائی جا کر اجتماع سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ منا میں شب عرفہ میں کرتے ہیں, دعا ہوتی ہے اور خوب نیکی کی دعوت عام کی جاتی ہے. آئیے منا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شب عرفہ کس طرح وہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جو آج 8 ذوالحجہ کا مبارک دن منا کی مقدس وادی میں گزار کر شب عرفہ منا کے خیموں میں جمع ہیں, آج منا کی اس مقدس وادی میں لاکھوں لاکھ حجاج احرام کی چادریں پہنے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے جمع ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس مبارک فریضے کے بارے میں کیا فرماتا ہے, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج و عمرہ کو اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو. کہ دنیا میں جب بھی حج کا موقع آتا ہے, دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, چاہے بنگلہ دیش میں ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, امریکہ کی وادیوں میں ہو, افریقہ کے جنگلات میں ہو, جہاں بھی ہو, اس کا دل سوئے حرم جانے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے. کروڑوں مسلمان حرمین طیبین آنے کو تڑپ رہے ہیں, مگر مالک کریم نے ہم گناہگاروں ہم سیاہکاروں کو اس سفر کے لیے قبول فرمایا, ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ ہم اس سفر پر آئیں. ہم نے اپنے رب کو ناراض کرنے میں کون سی کمی چھوڑی ہے, مگر اس رب نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کو بلا لیا. ارے ہم تو یہاں قدم رکھنے کے بھی قابل نہ تھے اس مقدس سرزمین پر, اس مکے میں کہ جہاں ہمارے آقا نے 73 برس اپنی زندگی کے گزارے, جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی, جہاں پیارا پیارا کعبہ ہے, جہاں رب کی نشانیاں صفا اور مروہ اور مقام ابراہیم ہے, اس مقدس شہر میں ہمارے رب نے ہمیں بلایا. اگر یہ ذہن بن جائے کہ میں مجرم ہوں اور خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا تو پھر انشاءاللہ دنیا کی طرف ذہن نہیں جائے گا. یہاں حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جناب کھانا صحیح نہیں ملتا, آرام صحیح نہیں ملتا, تو ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں, چڑچڑا پن آ جاتا ہے, کوئی ہماری جگہ پر سامان رکھ دے ہمیں غصہ آ جاتا ہے, ارے دیکھتے نہیں یہ میری جگہ ہے, اس استنجا وضو خانے پر اگر کوئی لائن میں آگے آ کر لگ جائے ہمیں غصہ آ جاتا ہے, آنسو بہتے رہیں, ندامت کی آہیں نکلتی رہیں, لبیک کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. یاد رکھیں یہ سفر کسی کے عیب دیکھنے کا نہیں ہے بلکہ اپنے عیبوں پر نظر کرنے کا سفر ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. وقت بہت ہو چکا ہے, ورنہ تو جی چاہتا ہے کہ باتیں کرتے رہیں, مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے نظارے بھی دیکھتے رہیں, وہاں کی تذکرہ بھی ہوتا رہے, احکام بھی سیکھتے رہیں, لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, ہمارے پاس کچھ کالز ہیں اور ہمیں کہا گیا کہ کچھ کالز کے جواب دے دیں, تو چند کالیں لے لیتے ہیں, سب کی کال شاید ہم نہیں لے پائیں گے, چند کالز لیتے ہیں اس کا جواب لے کر انشاءاللہ پھر ہم صلوات و سلام پڑھیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں شمس الدین اتاری جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جدہ میں رہتے ہیں اور جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم مسجد عائشہ سے جا کے حج کا احرام باندھتے ہیں, تو کیا ہمارا یہ احرام باندھنا درست ہے؟ اور دوسرا ہم جب جدہ سے جاتے ہیں تو منا اور عرفات میں ہمیں قصر نماز ادا کرنی ہے یا پوری نماز ادا کرنی ہے؟ برائے مہربانی سوال کا جواب دے کر مہربانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو علم میں عمل میں اضافہ فرمائے. آمین بجامل امین. والسلام علیکم. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یامین ہے, میں ہند ڈسٹرکٹ مراد آباد کا رہنے والا ہوں, اس ٹائم سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں. جی میں نے ابھی تک ایک بھی عمرہ نہیں کیا ہے, میں ڈائریکٹلی حج کے لیے جانا چاہتا ہوں, اور حج سے یعنی مجھ کو بالکل ٹائم نہیں ملے گا عمرہ کرنے کے لیے, اس لیے میرا عمرہ میرا چائز ہوگا ہی نہیں, حج کے بعد میں عمرہ کر سکتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الوحید اتاری, ہم ریاض سعودی عرب کے شہر ریاض سے بول رہے ہیں. صحیح ہے, ہم نے حاجی کران کرنا ہے. صحیح ہے, اور اس کا جو احرام ہے وہ کب کھولنا جا کے, مثلاً ادھر ریاض سے جا کے باندھنا یا مکاس سے باندھ لینا ہے؟ مکاس سے باندھ کے بعد میں کھولنا کب ہے؟ جدہ شریف سے جاتے ہیں حج کا احرام باندھنے, مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جدہ بھی حدود حرم سے باہر ہے اور مسجد عائشہ بھی حدود حرم سے باہر ہے. آپ جدہ سے چاہے تو جدہ سے ہی باندھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے مسجد عائشہ سے ہی باندھنا ہوگا. آپ مکہ پاک کے اندر جا کر حج کا احرام نہیں باندھ سکتے, جس طرح حاجی وہاں رہنے والے حج کا احرام باندھتے ہیں. محمد یامین بھائی مراد آباد سے, ایک بھی عمرہ نہیں کیا, میں صرف حج کرنا چاہتا ہوں, ٹائم شارٹ ہے تو وہ حج افراد کر لیں. حج افراد کر لیں, عمرہ نہیں کیا حج کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جسے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ عمرہ کیا تو حج کرے, یا حج کرنا تو پہلے عمرہ کرے. اگر یہ ہے کہ پہلے حج نہیں کیا پہلے عمرہ کرے پھر حج کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس نے زندگی میں ایک بھی عمرہ نہیں کیا وہ بھی ڈائریکٹ حج جا سکتا ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ وقت کم ہے اور شاید آخری آخر میں پہنچیں گے, تو آپ حج افراد کی نیت کر لیں, ڈائریکٹ جا کے صرف آپ حج کر لیں, اور جس طرح شروع میں ہم نے بتایا تھا پھر آپ جب حج سے فارغ ہو جائے, جو ایام ایسے ہوں جس میں عمرہ کیا جا سکتا ہے تو آپ اس میں عمرہ کر سکتے ہیں. عبد الوحید بھائی ریاض سے آپ نے کال کیا, حج کران کرنا ہے تو کس طرح؟ تو بالکل آپ ریاض شریف سے حج کران کر سکتے ہیں, وہ میکات کے ریاض سے مکہ شریف جب جائیں گے تو آپ حج کران کا احرام باندھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ میکات کے باہر ہے. اور میکات سے بھی یعنی جو ریاض سے آپ چلیں گے اور راستے میں میکات آتی ہو تو وہاں سے بھی آپ حج کران کا احرام باندھ سکتے ہیں. اور جب آپ رمی کرنے کے بعد قربانی کر لیں گے اور اس کے بعد جب آپ حلق کروائیں گے اس کے بعد آپ احرام سے فارغ ہوں گے. امید ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج کے سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی, لیکن یقیناً چند گھنٹوں میں حج کے سارے احکام سیکھ لیں یہ ضروری نہیں ہے. تمام حاجیوں سے پھر گزارش کروں گا, رفیق الحرمین اور باپا کی سی ڈی یہ ضرور دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے اور اس کو اپنے ساتھ لے جائیے. یہ آپ کو جہاز میں چار گھنٹے کی تین گھنٹے کی فلائٹ ہے, جب بھی پڑھتے رہیے, ایئرپورٹ پر موقع ہے پھر پڑھتے رہیے, بار بار پڑھتے رہیے. اور اس کے اندر آخر میں تو سوال و جواب کر کے امیر علیہ سنت نے بتایا, طواف کے سوال جواب الگ ہیں, سعی کے الگ ہیں, حلق کے الگ ہیں, بہت سارے کوشچن آنسر کر کے اس میں امیر علیہ سنت نے بتا فرما دیا ہے, بہت ایزی کر دیا ہے. تو ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا. بلکہ میں ایک اور آخر میں گزارش کروں گا, ہمارے مجلس سے حج و عمرہ کا بستہ یہاں بھی لگا ہوا ہے, ایئرپورٹس اور حاجی کیمپس میں بھی لگا ہوا ہے, وہاں پر الحمدللہ ہمارے سلیب میں موجود ہیں, حاجیوں کو فری تقسیم بھی کرتے ہیں. تو آپ جو حج پر نہیں جا رہے ان کے لیے بھی مدری پھول ہے کہ وہ مجلس سے حج و عمرہ کے پاس جائیں, اپنی رقم جمع کرا دیں کہ ہماری طرف سے یہ حاجیوں میں تقسیم کر دیں, تاکہ یہ آپ کی کتاب مکہ پاک اور مدینہ طیبہ پہنچ جائے گی. اور جو خود جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ 10-12 کتابیں لے جائیں, وہ آپ کو بھی ضرورت پڑے گی, کسی حاجی کو تحفہ دے دیں گے, اس کے ارکان ٹھیک ہو جائیں گے, وہ درست حج کر لے گا, آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج پورے دن میں اس پورے تربیت اجتماع میں جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں ہوئی مالک کریم اپنے کرم سے معاف فرمائے. انشاءاللہ کل پھر حج تربیت اجتماع میں حاضر ہوں گے, ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. زائرے پہ بروزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, زائرے پہ بروزے پہ جا کر میرا رو رو کے کہنا, میرے غم کا فسانہ سنا